بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون سورة أعراف بدي حوالي سكين تر واقعات پوری مقاصد ذکر کیدو چول تصدیق دا قرآن یا دری دعوی وی اول دعوی تسلی دویم آیات کیو دویم دعوی اتباع ما انزل قدریم آیات کی اس دریم دعوی د توحید و شپگیشتم آیات کی بیاغی پسی حالت دوارو فریقینو بیانو چغیتا تخویف و بشارت ہوئی دا سعادہ و حال او دا عشقیہ و ناغی کی ذکر کلو چلی بے اوبل سران خبری کئی آوازو نبکی نادا نادا دا دوارو فریقین و حال پا قیامت کی د دنیا کې جدا شیو د عقیدې په ځوان دي او ازبو کې عرف والا چری په وجد زې ناستي چې دغه مثال دی او پل دی لکه پل جوړ شوی د روډ د پاسا بای پاس وته وی چې خلق دې راضي عراف والا و داسی مزدائی که ناس دی او طول بوینی چه سوک جنت تزی سوک جهنم تزی مدیب آوازو کی رجالن داسی خلق تا جهنمیان تا یعرفونهم بسیماهم پی جنب پخپلو نخسران علامی سواد الوجوه وزرق العیون تور مخونا زیل استرگی تا دا جہنمیان علامی دی فدی بے پی جنی قالوا ما أغنى عنكم جمعكم او بوائی چیز پیدا در نکلتا سلر اخپلو ڈلو پا دنیا کی تس غٹیر خلقو عرض ایم پاٹی وا ننولی جہنم تروانی ہے اغه جماعتونو اغه ډلو څخه فائدہ درکړه وما كنتم تستكبرون دغسی اغن نصبونو چتاسو پاغی باندی لوئی کولا او فخر بام کو نغید لسو فیدہ دار نکڑا پی جنوی چی دا دنیا اغا خلق دے اغا سرمایہ دار و منافقان چیزی پا دنیا کی خلقم دیرو مالونم ورس رضیاتو پاغی بے تکبر کو او بل پا کدا مرضو دا عادتو چی دا حق پرس بے اولی دو کنا دی پورے بے استعزا کولا چی دا با جنت تزی دا دا جنت لائق دی دی با اللہ چر جنت تنبو دی نو اعراب والا باتوئی چی احاولائی اللذین ایا دا آغا کسان آغا جنتیان اقسمتم چتاسو قسمون کل پا دنیا کی لا ینالوم اللہ برحمہ چور بنکی اللہ دی لا اخبر رحمت چ جنت تے تاسو با دی پا حق کیوئی کنخا تا مانا کی قرطبیوں چه اشارتن الی قوم مومنین هاولای کی اشاره دغه قوم مومنانو ته الفقراء کبیلال و سلمان و غیرهم د صحابو کیو کنه فقراء مساکین مزید اشاره کی و غیرهم یاده سیدی په شانت نورو روح المعنی موی الاشارتو الى ضعفائی اہل جنتی هاولائی کی اشارہ دغی کمزور جزان تر جنتیان دی الذین کان الکفرتو یحتقرونهم فی الدنیا داغا جزان دی چی دی کافرانو پا دی پورا ٹوخی کولی کان الکفرتو یحتقرونم فی الدنیا دنیا کی بیٹیر سپک گانل عراف والبوی چی دا کسان دی راشی اگو رہے ادخل الجنت حکم شوید اغیتا چی داخل شی جنت لا خوفن علیکم نبی سیر پتا سبان دی ولا انتم تحزنون انا پتا سو غم جن شی داغی پا حق کی خوال اللہ فیصلہ کرے دا جنتو او تاسو ہی چی دی با جنت تا نزی خوش دا جنت ستا سنو اخری آواز دے دا جہنمیانو اول خودی ڈیر پا حیبت کے پریشان ہے کیو چور تلڑو نوست گیشیوی دیو گیشیوی کنا ونا دا اصحاب الناری آواز بو کی دا جہنم والا خلق اصحاب الجنت جنتیانو تا ان افیضو علینا من المائی او مما رزقکم اللہ چراوا چوئے راتوی کے مونگتا تا عبود جنتنا من المائی سلگی انتی خوراکے یا باز یغا چې الله تاسو له رزق در کړې دا باغ چا تاواز کی چې خې پیجنې چې ګور تاسو مونږ مرګره وي ته مونږه دوستي په دنیا کې په یو ځای کې پاتې کیدو دغه سبب پکې دا مې چې اولاد با مورو پلر تاواز کئی دکا غیب جنتیانی دیو پا جہنم کی مورو پلر با آواز کئی اقبل اولاد توم چلے کئی اوپر آکے کنا دمونگا حق نو در باندی دوجنه قرطبی فی هذه الآیه دلیل على ان سقي الماء من افضل الاعمال. تیت کی دلیل لے چی ابور کا والچالا طول اعمال نا بہتر عمل نزی تو کئی جہنمیان دا دی مطالبہ کئی او مما رزقکم اللہ قالو ابوی جنت یان دیتا چی خبر زمانگ پہ اختیار کے ندا ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شکا اللہ حرام کڑی دوار سیزونا کو بد جنت یو میوی د جنت تی په کافرانو لتا سنوری دلی سورت النساء کې کنو مې شرک بالله فقط حرم الله علی الجنت چا چې شرک وکړ الله به جنت حرام کړ دا الله حرام کړی په کافرانو باندې حرمت معنا لغوي منع د جنت کې داخله او حرمت نشته شرعي اوس الله باندې کړي پتا سبحان دي تدا الله کار دي ورنه موږ ته دا پابندي نشته موږ ته هو اختیار دي چې هر چاله ورکو ورکول شو موږ ته الله دا مان نه ذکرې چې چاله ورکوي چاله ورکو هر چاله کله وو ته دی وی چې هم بواله او بغشته چې ورغرزی نه با حمیم شي بیا وو ته وی زمې وو اخلي چې می وو اخلي ورغرزی او ته نه زقوم شي دا معنا چې ان الله حرمهما دا کم کافران دي بدبختان چپدی باندې جنت عرش حرام تو الله یو دغه ذکنا الذين اتخذوا دا کسان دي چې نیولې او دین مخفل دین لهوا ولعبا ميلادن ولا عرسن ولا خلق دي خپل دین یې سجول کړو لهوا ولعبا لوبه او ټوکه عبادت خو پکې نو بدلو به ټوکې د دنیا تماشي وی مزي وی نو منځو نو عبادت او اسنو بس تمام ورځ میچونو له لعبو دا خلق دې کنه ها دې خپل ټول جون په لوبو کې تیر کړی دی دا ولي وغرتهم الحیات الدنیا زو ککړیو دی لرا دې جون د دنیا دې سره ډېر محبت دی وی چې اصل کامیابی خدا دی چې دې دنیا کې څوک مخکې شو او ترقی وکړه دا کامیاب شو فلیوم ننسام ملوینن می پری خودل په جهنم کې څنګه می پری خودل محرومینا من الماء والرزق دې ته نه ملاویږي ها مانا دا ترک دا نسیان سردہ لازم دے کما نسول قا یوم امحازا لکا دی چی دا سی دا روز پریخوا لکا یہ رکڑی تو بندن چی اوشی ایر شی کنا نسوب مانا ترک سردے تکا نسیان اختیاری شی ندے لکا جی دی پریخوا ملاقات دا روز دا دی چی دا دا دا سمام پریخو دنو جزا من جنس العمل تدی بل کارنو په دنیا کې چې په لوب او ټوکو کې اختو الله یې ما هوله کتاب لېګل او خو هغه دی پرې هو دنو یني اسباب وسره و د هدایت ها وما کانو بیااتنا یجحدون او پدی وجا چې و زمون پایتون باندې انکار کوونکې جرم دادې قرآن بل جرم نه ذکر کړي دی جهنم یان اوم دقه یو جرم چې بیااتنا بس مونږ آیتونو سره نه لګیدا جهنم ته راوستنه جرم د قیاو د ګوره تر اخره پورې چې راضی نه دا وای خا چې به آیات نه یجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم یقیناً ما راوڑی و دیتا داسیو کتاب عظیم الشان چی دیوی مجمل دیکھو مجمل نو ما واضح کڑیو ما باکی پورا تفصیل کڑیو دخپلی موضوع چی اگر کتاب پخپلو موضوع کے ډیر مفصلو موضوع ایسو توحیدو پا دیکی مفصلو کنا چی کم اخپل دعویو دید پار را لیا گلشیو دیگه خنو مفصل چی دی که درودونا دمونا تاویزونا دا پکی نشتا او یا پکی درکاتونو شمار نشتا دمونزونو نبکی مقادیر د زکات شتا چهری او جنس که سنگا مقدار دی و نصاب دی ویدا دی در آغلیو دا خو اللہ دا خپل توحید د پار را لېګل او باغی کې انتهایی مفصل لخه مونږ واځه کړو څنګه علی علم چې څنګه څومره مونږ ته علم چې د کتاب وضاحت څنګه په کاری نو اقسم واځه کړو علی علم معنا دا کوي اے علمنا کیف نفصله دا زمونږ علم او چې قران وسنګ مفصل کو نا قائل مناسب مفصل کنو چې الله وی ز څنګه پوي دما نا قسمه تفصیل سر راولې کو او دم ورحمت لقوم یؤمنون بس دې خصوصي صفاتونه او امتیازات تي چې دا کتاب هدایت او راهنمایي وا دې دنیا کې او رحمتو خوار چالنا اغی قوم دا پارا چی اغی پی یقین کئی نو داو دیکا نو اس خوا دا زبطن اوز موجود دی نو دی خلق و پلح و لعب کسو منتو چو قرآن تی نپاتشو هدایت و رحمت تی نپاتشو اخر او دا دیسو عذر و چی منگ دا قرآن نزدکو ولی نزدکو دیوی چې دا قران سوي کنه چې کله وعد ذکر کوي د جنتیانو بشارتونه کله وعید ذکر کوي د جهنميانو عذابونه نو وی چې دا مونږ وینو په خپل سترګو نو مونږ یقین نکي ها مله به زمونږ یقین وشي ها هل ينظرون دې انتظار نکي الا تعویلا مگر عاقبت قران ته عاقبت څه مطلب د دې رښتینی چیرې ده دې چې سوي دا رښتیا دي نو رښتینی خو به قیامت کې معلومی ته چې څنګه وای چې وبې وینو کنه او دنیا کې نشته دنیا کې هو چې قران سوي نه پاغي و ایمان راوړي کستا علم یې منی او کني منی ابن عباس رضی الله عنه وی تعویل سمانه اے عاقبت ما وعد لهم فی القرآن ما وعد لهم فی القرآن عاقبت داغی چی دی سرا اللہ کم وعد کردی دا قرآن کی نچوی دغوی نچو داری شادی کنا تاویل تے ناستی خوا وی تاویل خبرازی خبا غرض کتو خبر شی نسو چل بوش پیدا بنی نو یوم یاتی تاویلو پاورت چراشی عاقبت تا قرآن او رشتینی دا قرآن یقول اللذین نسوه من قبلو ندا خلق نده اچی قرآن زان نبیر تا نیولی ده او ایدا سوار لس علم غواری خام خواه د انکار د پارغه په سبب یې کنه دی ولې وبانه جوړ کړی ده چې دا سوار لس علم غواړي دا سوار لس علم والے به وي یقول الذین ابو یا کسان نسوه چې پرېخې او قران من قبلو په دنیا کې قد جاءت رسول ربنا بالحق ارمان کوي چې راغو په نشونو یقینا چې راغلی او پیغمبران در رب زمونږه په یو حق دین او په یو حق مسلې سره په قران سره فکذبنا دا سره دی سورہ ملک کی راضی نہم آیات چه قیامت کی والد ملیک ددین تپوسو کی چه ظالمانو علمیاتکم نظیر نظیر نورا غلے قالو بلا قد جاءنا نظیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شے منگا غید روخ جن کلو نظیر امگوید زان خبری کوئی داخل اللہ ندی نظیر دا سره دی راغلی پیغمبران در رب زمونږ په حق سره همون دروغ جن کړه ها فهل لنا من شفعاء فدا استاسو دغه عقیده وا عقیده اوس ښکارا کړه کنه ها نو عائشته دې زمونږ د پاره څوک شفاعت کوونکی الله سره چې شفاعت وکي فیش پاولنا چې شفاعت وکي زمونږ د پاره اولے قبول کی چمون جنت تلال شو دا زی خود اسے دو نہ دے یا دی زمون دا خبر او من لیشی او بل او نردو یا دی مون واپس کلیش دنیا تا فنعمل غیر اللذی کننا نعمل چمون گا عمل کو بغیر داغینا چمون کم عمل کو ور خپو شوی خوا زمونږ دا عمل عمل نو دا لوبه ټوکی وخا له لعبو نبی ابا صلی الله لعب نکو کنه نو سمات لب شفاعه بای کسنګ کنه بای نو وکه نام کی تیرشیو 70 آیات کی چلے سلام من دون الله ولی ولا شفیع اسوک ونی دید پار شفاعت کم دیکھی گئی احو پا دا مومنان دا گناہنگار دا پار کی گئی دید پار خونشی کی دیں دا داغی دا قیامت حال شو حالتا با دا شفاعت دا پار چگی ہوئی خوا نونا شفاعش تا دا یو مطالبہ بل داو چی نردو نردو د هم ډیر ځای ذکر کړی دا الف لام میم سجده کوم براشي 12 آیت ته دولسم چې دی وا قیامت کې وی چربنا ابصرنا وسمعنا ارسو مولید ارسو مورید فرجعنا نعمل صالحا ولامون ځان دنیا ته واپس کوو سم یقین راغی کنه ها چې نیک عمل کو نعمل صالحا ان موقنون ګور ال تعویلی داسې چې اوس هم یقین نشي داري شاو الله یو اوس نشي دا سوره فاتحه کې هم ویلي دي 37 آیات کې وهم یستریخون فیها دا جهنم یان بچیږي وې په دې جهنم کې او دا به وي چه ای ربا مونگا واپس کا دنیا تا مونگا واپس کا چه مونگا نیک عملو کو اللہ باوتوی چه ولی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر ولی تعالی ما دنیا کی عمر نو در کڑی پس کی خراب کر او چې چا په کې ځان کامیابونه غي کامیاب ککن راشو ګره هم یستریخون فی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل چې عمل صالح کو او سورہ ابراہیم کې به بیا دا تفصیل راځي چمنګستا توحید دکو او د پیغمبر تابعداري وکړو دا عمل صالح دی. نلتا اللہ جواب ورکی ولا ولی تاسو ما تاسو لو مرنو در کرد دنیا کی شپیت کالا او یا کالا اغام پسکی خراب کن چی بیا اموس واپس کم بیا واپس کی دل نشتا او انعام کی ویلیو کدی واپس چی کنا نو لعادو لمانهو آنو اغا کار بکی بیا اغا لو بیٹو کے بکی قد خسرو انفسهم یقینا ذلیل اکلو خپل زانونا وظلانو ما کانو یفترون رکشو دا دینا چی دا زان نی جوڑ کلیو دا اوگت حال دا فریقین بیان شو دمرا تفصیل بل دینے شوی جنتیان او جہنمیان اس اغا مسلخی دلیل عقلی او توحید ذکر کئی چدا دیمه سلی وجن جدا شیو خان چا منلا او چا نمنلا ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض بشکا رب تاسو الله ذی غزات چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکا فی سته ایام پاندازه د شپه ورځې کې تعین یې نشتا چې ورځې یادی کنا او کمی روزی آدی بیزاوی ہوئی ایست تتی اوقات او وقت کی روزی کم زیوی روزی خود آسمانو دنورنا پیدا کی گیا او وقت کی آسمانو نظمو که انور وننو ایام خوننو کنا نو اوقات تی ناخلی بیزاوی سوکت ناخلی دا اللہ ارادی شپک ارادی اکڑی ویرو فی ستت ایامن او بل کد ایام مانا خپلکو یوم روز نابی ارستو رازی سورہ حج کے جو ان یوم انا عنده قال بسنه مما تعدون دا لپنس چې کوم ورځ دا غیا دو نا خو یو ورځ د زرو کالو دا پاندازه کیدا د شپږو ورځو نه خو بیا شپږ زره کاله جوړ شو ان یوم انا عند ربک قال بسنه مما تعدون هل تهدور ویلی نو او دقی که دا اللہ حکمت شتا چی دم روگت وقت دا ولی او پکن فیکون سرار سپیدا کولشی لیکن دا دم روگت وقت دا دید پاریات که چی بندل تنبیح ورکی چی کار پا حوصله که آخر دک وقت پی دیر تیر شی و تلوار مکو آخا العجلة من الشیطان تلوار مکوا اللہ ما په دې کائنات باندې شپک روزي چې یو ورځ زر کاله و ما تیر کړی دي او زه په کون په کون سرم پیدا کول شي خدا تا ته تعلیم کوم او تا ته اشاره کوم چې تلوار مکوا کار خپ حوصله کو نو به ډیر کامیابی ثم استوى على العرش بیا غل برابر دی پارش باندې دا د متشابهات نه ښه کوم چې بقره کې راغلی او چې ثم استوى الى السماء دا غي معنا وا قست یو کړو په طرف د اسمان دا متشابهات نو ها دلته موږ هغه معنا ځکه نو شو واستې چې دلته اعلی راغلی که الہ راغلی نبی اٹک دا فعلا راغلی استواء علی العرش دا فعقل کے نرازی بس چسنگ دا اللہ دا شان سر لائقی اغسی بئی فاغی باقی دا ساتو چی استواء شتا دے اللہ لر ثابت تے استواء علی العرش وچی دا غد شان سر سنگ لائق دا لاکا استواءینا زمون پشان استوانه چې کله پتاه ناشته کله په کورسې ناشته دیو جن امام مالک نه تپوسو شو د دې چې استوا علی العرش سمان فاترق راسه نو ډیر ساتي سرخ کا تکلو فلی پیرال او بیا وی چې ال استوا غیر مجهول استوا هو مجهول نه دا خو برابر والی تویل شي استوا مستوی مساوات ته دین نه دی وکیفیته غیر معقول وکیفیت زمون په عقل کې ناراضی والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه پدې و ایمان واجبي پدې و ایمان راوړې چاو استوا الله رښتا او سوال بدعت سوال بنه کې چې څنګه هغه سو پوئیږي نه نو سوال کول تپوس کول د دینه بدعت څه متشابهات شو متشابهات کې الله ویلي چې دې پسې سو کوشش کین هغه زائغین دي کنه اما الذين في قلوبهم زيغ اور اس تو قرآن پا خپلا اشارات کی دا دی معنی تا کنا مطلب تا فاغاسی اشارات قدری اصل مطلب خوالا تا معلوم دے چاچے معنی کری دا چا استوا پا معنی دے استولا سر دے استولا یو لامی پاک زیادی کر دے استوانا استولا او استیلا غلبی توی ا دغه لپاره شعر پیش کړي دا په شعرونو خوند دکی قد استوى بشر على العراق او بشر بچ ته څوک راغلی په عراق باندې قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم محراقی عراق باندی قبضہ اکڑا خوی نے پک نو تو اکڑی اتورے پک نو چلو لی دا سی بشرو خوا نو قد استواو کرو استولات ہوئی غلبے اکڑا علامہ ابن قیم وی چی دا عرصوک چی دا حرف زیادی ناغه د دې آیات لاندې راځي چې فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بني اسرائيل په حتوتن کې حنتوتن نون زیات کو کنه او دي دې مفسرینو په استوا کې استولا کې حرف زیات کوي او شی وي بني اسرائيل په شان ته کار وکړو روح المانی نقل کی خودے پہ خاپا دیکھا ویرا دور زیادتے ہیں نہیں پکار اخو علامہ ابن قیم دے ایسے خبر اخو نکی کنا بیا اللہ برابر دے پارش باندے یغش اللیل النہارا دے تصرف دے پا عالم کی چراولی پدیش پا باندے روزی لنا یغش اللیل النہارا پٹئی و دیش پا بانده روزی لرا رنا روزی لیکن شپا راولی تور سادر پیوایچی نو باز تیارشی دا سوک کولیشی دا کارون دا اللہ دی خوا استوا علی العرش کل یومن هو فی شان پورا یغشی فاعل اللہ دی اللیلی یوم فول بیدی النهار دوا دویم دا دو غواړي ښا ادي فائدہ په سورۃ یونس کې راځي بیا بس دا عادت چې دی ودو مفعول غواړي ها کله چې مجهول شي کنه بیا هغه یو د فاعل په ځای شي او بل پاتې شي په خپل حال نو ښا یطلبه حسیسن را لاندې کې د شپه د ورځې لپاره ډېر پتلواري داشپور پتا سر روانی کنه تبوی چگنی لارانا دا مند که یطلبوهو یدرکوهو لاندکی دی روزی لرا حسیسا ای سریعا دیر پتلوار بان سنگ داسو حیوانات خونه دی ندی که حکمت جدا دی حکمت دا دی چه لیس فیا وقت زائد لا یکون لیلا ولا نهارا دا لا مطلب دا دی چه دا شپی او روزی میان که بل زیاتی وقت نشتا چه اغا نشپی نروزی نه ویا با شپی یا بروزی حسیسا دا مانا چه خپل میان که دی بل سنپری دی خواه زائد وقت نشته دی دشپی و دروزی میان که خویا لیل دی یا نهار دی و شمس و القمر او پیدا کرده دی نور و سپوگمه و نجوم و ستوریم مسخراتیم به امره پدا سی حال کیم تا حال دی نجوم نا یا طولو نا طول مسخر دی دا اللہ دا حکم برا پیدا کردیم دی دا خنو کنا او اللہ تا علم دے دین دی ویلی چه نور میں دا سنا جوڑ کو چه دیلے سکت لیو سپو میں سنا جوڑا کلاستوری میں سنا جوڑ کلو بس خو پیدا کلنو او دویم قسم مسخراتیم بے امری دا غد حکم تابی دی سنگے چه و تویلی دی چه پدی وقت براخی جی پدی وقت بپریوزی ناقا سی روان دی کنخا دا اللہ دا امر تابی دی نخلاصه رو باسی الا له الخلق والامر نخبردار اے خلق و خاص اللہ لرا پیدائشم دی او خاص اللہ لرا چلولهم دی پیدا کریم دی او چلیهم دی رد کلی پا فلاسفہ و باندی فلاسفہ و مناطقہ اغیوی چو اللہ صرف دا اول اسمان پیدا کو او اول عقل یې پیدا کړ د اسمانونو تدی نفوس فلکیه وي د نفوس او ملائکه ته عقول وي نو لاس یې په کده ځکه انلی چې بس هغه دنیا تنظیم کوي عقول عشره او د ټولو مشر عقل فعال جبريل ته وي وي د عرش هغه چلی وسو الله خدوم روکل چې پیدا کړو اغه بیا ځان بیغمه کو عالم چې اوس چلیږي دا ټول د عقل فعال کار دی جبريل کنا الله وینا له الخلق والامر پیدا کولم زما دی او چلولم زما دی دغه بل چا څه اختیار نشته دی د امر نسم رات دی وی اغا دا سورة یاسین آخر کی چی رازی انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون دا عمر دیکن ابن کثیر نقل کی دی ابن جریر نا که خوڑیر مخ کے دیکن 300 کی تیر شوید ابن کثیر خود 700 کی تیر شوید نو نقل کی دی ابن جریر نا او حدیث ذکر کی دی نبی علیہ السلام قالا چی نبی علیہ السلام ہوئی چی من زعما ان اللہ جعلا لعباده شیئا من الامر فقد کفرا بما انزل الله على الانبياء وی نبی علیہ السلام ویلو چې چا دا دعوی کناو د خیالي وی د خپل خیالات اظهار وو کینو ادا دي د خیالي چې الله بندیانو لپاره په خپل امر کې څه اختیار ورکړی دی اکی عیسیانو چې وی صالح علیہ السلام ګوره مړي ژوند کې دا کار کی دا کار نو چې چا دا خیالی کنا نو دې کافر شپاغ دین چې الله پیغمبران نازل کړو حویلی چې دا حدیث مرفوع دی، خود مرفوع دی چې قرآن سره تایید شوی دی، نو چې له الخلق والامر حصر کړي، دا حصر مطلب دی چې بل چاله رنشت نه خلق او نه امر. تبارک الله رب العالمین، ډیر د خیر او د برکت مالک دی الله، چې پالونکې د مخلوقات ته ولې کله چې د الله د اولوهیت سمارات ذکر کیږي کنه، سمارات چوګور عرش تا نور تا سپوږمۍ تا ستور تا، ناغذ قرآن د برکت نوم اخلی، ولې برکات هم دغه یې کنه چې مخلوق ته دغه نه کم فائدې او کم سمارات حاصلې کنه. ادعو ربکم، اے خلقو رو بلے خپل رب، تضرعا و خفیا، پاجز سرا و پرورو. داغ دعوی بیا ذکر کرا سنگا چی 29 آیات کیوا، قل امر ربی بالقسط، ناغ امر دادی ادعو ربکم تضرعا و خفیا، رو بلے خپل رب لرا، پاجز سرا و پرورو. دا کوم دعا ده، دې ته دعا د عبادت وي او دعا د سوال هم. دعا کله د عبادت وي چې بندل کېږي، او یا الله یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم، دې ته دعا د عبادت وي. او بل دعا د سوالی چل اما ورپسی بیا سوئی کنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دا دعا دا سوال فی یو شئ دی، دعا دا عبادت و دعا دا سوال دا یو شئ دی. ها دعا دا دعوت بیا جدا دا، خوا پیغمبرانو کم دعوت ورکا و ازان لشئو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت، ناغذ جدا دریم قسم دا بیاخا، دا دی دیر اقسام دی سلور پوری، نیو دعا دا عبادت تا، او بل دعا دا سوال، او بل دعا دا دعوت. دلتا دا دوار سیدی او بل ایخ پل رب لرا، لیکن شرطو نیو پی جنی تضرعان پاجز سرا و خفیا، او رو رو انو لا يحب المعتدین. خیال کوي ګوره، بشک الله محبت نه کی د زیاتی کون کو د حد نه اوریدونکو سره. ګوره اکثر مفسرین دا معنا کړی، يحب المعتدين کی تسهيل روح المعانی، قرطبیوم ټولو چې اعتدا ستوي، رفع الصوت بالدعاء، چې دعا غواړي خو په جهر سره غواړي، نو اعتداد وکړه کنه، دعا کې به اعتداد نه کې، او بیا به قبول نه شو، تا خدای شرطونو خیال نه ساتل. حدیث نقل کوي قرطبیوم چې قال ابو موسی اشعری رضی الله عنه، رفع الناس اصواتهم بالدعاء، یو وخت کې صحابو اوازونو چت کړو په دعا سره. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ورته وی چې ایها الناس اربعوا علی انفسکم، یا ارجعوا الی انفسکم، دوړ قول دی، خپل ځان رحم وکه، یا خپل نفسونه ته واپس شې، نه پزړه کې وای رو رو وای، فانکم لا تدعون اسوما ولا غائبا، تاسو چې چاته आवाज کوي کنه، هغه کونوم نه دی او هغه غایبوم نه دی، وما كنا غایبین، ان الذي تدعونه سميع قريب، تاسو چاته आवाज کوي نو هغه اوریدونکو دی، اډیر نږدې کنه، زمره درګنا دا چیغی سلوا ہے دا خوی اعتدال پا دعا کے نا دعا بیا نقبلی ابو بکر جساس ہوئی اگا فقیح فقیح دیکھنا ہوئی وستدل الاحناف بهذه الايه على اخفاء امين بالصلاه لانه دعاء جامين بپدمو دغه دا دعا د معنی څه ده چې الله مستجيب الله زموږ دا دعا قبول کین دا دعا شو نو دا دو شرط دعای دل تا ذکر کرل چه تضرعا و خفیا ارستو هم ذکر کئی نو اعتدا مشور مانا دغشوا چه پا دعا که بجهر نکیں خفا بکیں او دیم مانا دا چه اگا دعا بکیں چه کم مسنونی منقولی او معصور نابئی زن دعا جوڑکلن و آخو اعتداشوا دوسی صحابی دے کشرو دور نپوی دو ناغو سوال کو اویچ اللہم ماتونی قصرن ابیزا الی یمین الجنتی یا اللہ مالا دا جنت خی طرف تا یا سپینا بانگلر آکے نو پلارو تاوی چدا سمکوا بس دمروی چا اللہ امینی اصلو کل جنتا بانگلی بانگلی پاکی میا دوا او یمین او شمال دا غطی اعتدا کے پا دعا کے سنگی پیغمبر ویلی چدا سوی چا اللہ امینی اصلو کل جنتا الفردوس وَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ دغه سي مطلق دعا وای کنه د اعتدا کی راضی بیا ها ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکه پس مکه کې پس داږي چې اصلاح شوی ده په توحید سره او د انبیا او پراتلو سره ودعو خوفا وطمعا او اوبل الله لرا پیری سرا او پتامی سرا د دو صفاتونه ی د هر مؤمن او حدیث کی راضی دا خوف او طمع د مؤمن کچری دواله اوتل لشینو اعتدلا یو شان وی یو بابا کی درون نی ابل سپک دا د مؤمن شان د کنه جواب دی دواله ته یو شانتی عقیده ساتی چې څنګه د الله نه یره کی دا سبت نه تما کوي کنه ته تفسدو فی الارض معنا کوي علامه ابن قیم قال اکثر المفسرین لا تفسدو فیها بالمعاصی والدعاء الى غير طاعت الله دا فساد دی ها څوک به ګناونه کوي ازوک به غیر الله ته دعوت ور کوي چې رمضان شي دا لوی فساد دی قولی فإن الله اصلح الارض برسوله الله چې پیغمبر راولې کو نو بس زمکا سما شو برسوله و دینه و بأمره بتوحیده و نها عن افسادها بالشرک اما نیکلی چه می خراب ہوئے کنا پا شرک سرے ما خراب ہوئے کم بختو دا علامہ ابن قیم لکلی پا خپلیو کتاب کی بدائع الفوائد اول جلد ادا سے مفسرینم دا معنی کیا اے بالمعاصی والدعاء الى غیر اللہ بعد اصلاح الله اياها ببعثة الرسل قرطبیوی روح المعنیوی دا فساد دی کنا اللہ فساد مکہ پس مکہ دقا فساد دی نور فساد نشتا خوفا و طمعا امام رازیم وی خوفا و طمعا امع التمع فی حصول الشرائط بی اثرها طول شرطونا برابر انویا و طمع کی کنا او خوفا سمانا عن تقصير في شرائط الدعاء دینه به یریږي چې اسنه دي دعا کې رانه غلطی شي وي او شرطونه می پوره نه ساتل یعنی تقصير في شرائط الدعاء المعتبره في قبول الدعاء نو خوف ځانله مطلب شو چې یریږي د دینه چې اسنه دعا کې می غلطی راغلی او تمعن هون دا تمع بوم کوي چې ان شاء الله چې شرایط به پوره دي دعا چې سمره دي الله به قبول کړي ان رحمت الله قریب من المحسنين دا حکمت بیان کو چې دلته کې الله دو ځله وایي چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا بیا وی چې ودعو خوفا و طمعا دا دوزه لولی وینو الله وی دا زکه می وی چې زما د رحمت لایق به الله ګرځي چې ما تواز وکي رحمت خو زما د الته ده ښه بشک رحمت د الله ډیر نږدې ده د محسنین سره موحدین سره چې الله تواز کوي ښه دے والا سبب ذکر کو چې ما تزکا آواز کوئے چھ زمان رحمت غوالے کن ما تا معلوم یہ چھ غوالے نو پسی طریقے او غوالے او غدغا دا چھ ودعوه ادعوه خوفا و تمعا بس زمان رحمت دیر نزدی دے خوا قریبا من المحسنین محسنین تا نزدی دے موحدین تا مشرکین تا ندی نزدی خوا چې په دې باندې خلکو څومره باس کړي چا په رسالې لیکلي دي اسړي اوس چې دا قریبن ولې مذکر راغلي فو کولی قانون تا جوړ کړي جوړې داغه خلاف بن کیږي چې رحمت مؤنث دی او قریبن مذکر راغلي دا سب مصیبت شو یا خدای ته دا هیڅ خبر نه سړی رحمت سو مؤنث حقيقي خو نه دی دے امراتن پشانتے ہیں چسی بات بے خام خام وانس راضی او دید پارا قال النظر ابن شمیل تابعی دے اغوی الرحمت مصدرن ومن حق المصادر التذكير والتانيث مصدر كلمه نصر دي كلمه ذكر را دي خبر را ابي بي ايات پیش کړي فمن جاءه موعظه من ربه تبال تکوم وي چې فمن جاءته وي ولي ونوي موعظه ده نو من جاءه دي سر ځان دا خو مصدر دی مصدر اس پتن لگی خواه ان رحمت اللہ او نو چا دا تاویلات کری دی کنا چه دا رحمت نمراد احسان دی ناغا مذکر دی نو ذکر دا رحمت شوی دی احسان خو نشت دلتا دا خدای بنده اگو بچه ستاجیب کی کنا نو قریبن بدا آغا سر مذکر را دی کله قریبون کې تعویلات کوي چې دا فعیل وزن دی د کله په معنا د فاعل راځي او کله د مفعول راځي چې معنا د فاعل راځي چې مذکر مؤنث بجدا جدا چې مفعول راشینو نن دغه اصلي قصې دي ښا اصل جواب هم دادې چې رحمت مؤنث حقيقي نه ده دا سه ډیر مثال نه دي دا یوازې دا ځای خو نه ده او ترغیب ورک توحید تا انتهایی او دلیل عقلی ذکر کی مفصل چې دا غي او ظاهر دی او بل باطن دی او هو الذی الله غزاد تیرسل الرياح چرالیگی هواگان مختلفی دو سلورو طرفنونا بشرم بین ید رحمت خوش خبری ورکو ان کی مخ کی در رحمت دا اللہ نا جباران برازی حتی اذا قلت صحابا سقالا تردی پوری جدا هواگان اولگی اور اوچتی کی وریز درنی هواگانی سے چلو کی اقلت صحابن روچتول روچتی کی وریزی درنی تا درنی دی تا زمون پا نظر کیا دی چی بندو گوری برکن یا دیر درن وریز دخوا تاوی تللی دا ادا دیر رازی خسور کهف کی بمثال نراشی چی ذو القرنین تکا نا سفر کون نو وجدها تغربو فی عین حمیتن نو ریولی دو چی پا خٹو کی ڈوبی دو خٹو کی کم دے ڈوبی دو اخو آسمان کی دے نا دا اغپا نظر کی دا سوا وزم جی سمندر کی سوک سفر کئی نو خلق توی چی یرا نور با پا بو کی راخو تو اپا بو کی با پریو تو منگا ہو پا گداو لی وی غسلو رم آسمان کی دے ہاں ستا پا نظر کی ٹک دا نو صحابان سے قالن د بندیانو په نظر کې دا وریه د درنی د غرونو په شان تي خان سقناه مونږه او شلو ساق یسوقو شلل تویل شي سائق چې رستو رواني ورپسې شړیه هغه ته سائق وای اجه مش مخ کې رواني خان سه وو اخلق ورپسې هغه ته قائد وای خان سقناه مونږه او شلو ویل بلد میتن دا سکلی تا چې هغه وښ دې سوکړه باران ته محتاج دي فانزلنا بالماء ورو پاغه سروبم فخرجنا به من كل الثمرات نروبا سمون پدیو بو سران قسم میوي دا دلیل توحید توحیدم دي او دا قیامتم دي کذالک نخرج الموت هم دغه سی بمون غرو با سمړي قیامت چی شي کنه دا دلیل سره بیان شرع لکم تذکرون چې الله وی قیاس وکي قیاس دي ته وی کنه چنن الله دې زمکه نصر او باسي دا په کیو مخ کې نذقه سه دا بنديان ته موږ او باسي کنه او حدیث کې راځي چې دا قیامت چینو ډیر باران به وشي ډیر سلوي خرزه به وریږي چې ډیر باران وشي نظم کې نار سره اوځي کنه بس دامڑی و تیراؤزی نو حل لکم تذکرون نبی زاویوی لکل آیت زہرن و بطنن ده هر آیت پاری و ظاہری مطلبی و الباطنی مطلبی نو ظاہری خدا شو چلا دا دی دنیا دا عبادولو انتظام دا سکڑے چاہا واگانی راولی وریزی رو چتی کی نو دا غین بارانو نوشی نظمک آبادش باطنی ادا دی چې الله رب العزت د دین ترقی په سره اولی پسو نو انبیاء علی السلام دنیا تراولی الرياح انبیاء راشي ترجی په وخت یو په کې وسورات له بن اسرائیل کې ناری دنیا کې خپل تعلیمات او هدایات وکي نو صحابان سے قالن داسې علما ته پیدا شي چې وګوره کنه ها چې زمونږ په دې امت کې په تابعینو کې کوم علما دي کنه لکه سعیدین شهیدین سعید بن مسیب او سعید بن جبیر حسن بصری اپ صحابه او کې څومره داسې وریځي پیدا شي نسقنا لبلد میتن فارشی په ملکونو باندې سوک شام تا سوک عراق تا او سوک مصر تا پارش ملکونه په آباد شي پانزلنا بیلما فخرجنا من کل السمرات دا سمیوی توحید پیدا شی چی مڑی جو اندیشو کذالک نخرج الموتا ذکر پسیوی والبلد الطیب یخرج نباته بیذن ربیه ہاں کتو اے چی دیر قومنا و دیر کلی خوبا کی وسم پتیار کی پرات دیم اللہ ایدا ہو یو شان نہیں کنا دیزمو کی تنگو ردا یو شان دا مدا بندہ خو دیزمو کی نا پیدا دے کنا جسنگ ازمو کی نا قصب بندی والبلد الطیب و اغا کلی چی دیر قیمتی دے یخرج نباته روزی گیا گانی و بوٹی داغی و فصلون داغی بی اذن ربیهیم فا امر دخ پر رب سرا اللہ تا حکم کری چی رو باسا دا سی خیستا بوٹی و باغونا و فصلون رو باسی ذکر زمکا دیر قیمتی دا و پالوانا واللذی اغا زمکا خبوسا چی خراب دا بنجر دا خورا دا لا یخرج الا نکدا نروزی داغی نام اگر ازغی کی کر مار کنڈے چاہی کہ پیابلی نگر زیوارے دے مثال ذکر امام راضی ہوئی قال مجاہد آدم و ذریتہو دا بلد نمرات سدے ذکر دا بلد کردے دے خمراتین آدم علیہ السلام و دا آغا اولاد دے منهم خبیث و منهم طیب چی دی که دو قسم دی زمکا که دو قسم شی نصبو شی که نشی نصبو شی خبر خود بندیانو دکا نخوا او دغس امام راضی اموی بی اذن ربی بی امر ربی مانا دا اذن دلتا که امر کی کنا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَعْمَلُهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ وَطَاعَةٍ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِذْنِ رَبِّهِ سَمَطلب ازمکه هټیګه د الله په حکم پسلون راوباسي خو نه چرا مشبابه واخل نو سو مطلب نو دا مطلب دی چې مؤمن سو عمل کوي کنه د خیر او د برکت نو هغه د الله په توفیق سره کوي ورخه دې دی لوی نه کوي بلکې هر وخت د الله شکر ادا کوي چې دا مال الله توفیق راکوم ولی باذن ربه ویل کنه کذالک نصرف الایات دغسمنګ رنگ پرنګ بیانو دلیلونا دو وحدانیت خپل لقوم یشکرون فو اغی قوم تے بیانو چه سوک شکری آدھا کئی دیوی کا نخوا چه تکوی چه بازی زمکا خدا سی چه اغا بازی قومون دا سی چه پتیار کنو وی دغا سی شتے کنا دا خدا اللہ اختیار دخوا اللہ نوی زی یشکرون یادوم قوم یشکرون یادوما دا قوم یادوما چه اغی کی شکر ای مغی تا هدایت کوما ارچاتا نا قال قطادتو المؤمنو سمع کتاب اللہ فوعاہو بقلبه مؤمن چی دا اللہ کتاب واری دنو زلکی ولا زیوار کو انور خوله نور کوي ویتاخ کې کیدا وان تفع به اړيره فائدې په حاصل کړه نو دې بلد طیب شو کنه ول بلد طیبو کې راوي ول کافر بخلافه ا کافر هغه ول زینور کوي کنه هغه نور ول زینور کړي په لکه نور نامو عاد نامو حدیث زون ل زینور کړي ذکر اللہ دوار ذکر که امام رازیوی کبیر کی فقط آدن ادا نقل کرده دا سورت عراف اولی سوا او دی که مقاصد و بیاد فریقین و حالت و او دلیل عقلی ذکر کرده دین پس واقعات شروع کئی سلور اغدی چې د دعوی توحید سره تعلق ساتي واقعه د نوح علی السلام، هود علی السلام، صالح علی السلام، شعیب علی السلام. لقد ارسلنا نوحا الى قومه يقنا لغلهم نوح علی السلام فالقوم تام فقال يا قوم اعبدوا الله نبی وی په دعوت کې چې زما قومه الله یو غنه ولما نکو د عبادت توحید زکما لکم من اله غیره دې مطلب دې کنه یو یو غنه زک نشته ستاسو لپاره هیڅ کار ساز او حاجت روا بغیر د دنه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بشک زه یریګم پتا سبحان دې د عذاب د روز لوینه قال الملأ من قومه او معتبرو او سردارانو د قوم د دنا ان لا نراک فی ضلال مبین بشک مون وینو تعالی را په کار گمراه کی قران چې واقعا ذکر کین او هغه کې څه خاص خاص لطائفی او پاګه اشارات نګور د نوح علی السلام دی مختصر واقعا کې صحیح حکمت ندی نیو خدا حکمت ته چې انبیا او خپل قوم باندې شفقت کو یا قومه دا یا قومي دی ښا فغی لریشوا اجت وطنو زکه کسرشته کنه چوکیدار دنه تپوس کوا نو یا قومی ویلې ده د شفقت ته وجنخه دویم دا دی چې انبیاء او دعوت ته توحید ورکړل دي ته د سشي دعوت ورکه پټکې دیواله ده ویره بس د خلقو اصلاح کوونو دریم وګورا چې څنګه د توحید اثبات کړی دی نو رد د شرک هم کړی چې مالکم من الهین غیره ته خو دینه یریږي کنه چې نه غواړي استلافی مسلې باندې چیړي ښه سلوره می داوی لی چې که توحید او نه منې نو عذاب پر راځیم او کنه دا قومونه چې ذکر کوي دا خو دې توحید نه مانو پینځم داوی چې خلاف معتبر کړی دی ښا اجزان هټول مر د مسلې مرګري منډي وي خپل ابلي اذولي په پرتی ښا نو پینځم دا وایي چې اختلاف معتبر کړی دی ملا ا د کوالټي وي دي ته زولې ملا وي یا دی وجنا چې د اجزان خلق زلونه د خپل روب نه ډکړي ورچو وه ولیکنه او مشر ناس دې پلان نه ناس کړ یا دیو جنا چې مجلس یې ډکړی د دنیا د زیب و زینت نه ها دې سردارانو ډېرې کتاولی دي کنه ډېر پیسې په لګولې او یا دیو جنا ملا وتوي چې زړونه شرک او کفر نه ډاکین ان قومي شپږم خبره ده چې دا جنگ جګړه چا کړی دي دا مخالفینو باطل پرستو کړی پیغمبران حق پرست جنگ نه کوي ايو تعالی خیره چې جوړه کی وی ان لنراک فی ظلال مبین دا چا ویلی دي دا دې مشران ویلی کنه وم دا دې چې پیغمبرانو صفائی د خپل ځان کړی دا چې داغ په لګېدل لري دا لازم دی هر حق پر اصل چې کله په الزام لګي نو بل کاربال کوي چې مخ کې خپل صفائی وکي ښا ولی نوح علی السلام سوی قال یا قومي او ای زما قوم علی سبی ذلاله نشته ما باندې زره گمراهیم اغي خو ویلو چې نن غټه گمراهی فی ذلاله فی ظلال مبین کن انا لنراکا فی ظلال مبین فی ایراوڑو دیر گم رہی انوح علیہ السلام وی چنانا لیس بی ظلالتن با ایراوڑی دا دلالتونی نکر راوڑی دی مصدر راوڑی دی زرگم رئی نشتما پوری ہاں دلیل سا دی زما د دې صفایت دلیل څه دی هغه دا چې ولکنی رسول رب العالمین ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استاد یم د طرفه د رب د مخلوقات نه او الله چې استاد را لګی کنه هغه مرا نه ای انبیای چې معصومی کنه د ګنا نه د دلیل پېښ و ما خبر دای چې انبیا چې قوم ته دعوت ورکي نو د ځان نه خبره نه کوي بس چې الله او تسویلی نو هغه پېښ کوي دعوت ته انبیا او پیجنخه تم مبلغ ابلغکم رسالات ربی زخ رسوم تاسو ته احکامات د خپل رب د ځان نه خبره نه کوم او تم داوی چې د انبیا او پزړه کې درد وکنه او اثر پکې زکه او چې درد پکې وکنه چې ازل کې چې درد نه کنه هغه اسی قران خلاص کی اسه په پته پوه نشي خلقه ها ولي وانصح لكم استاذ خير خوای کوم قرطبوی اخلاص النیت انصح لكم خير خوای کوم استاذ واعلم من الله ما لا تعلمون او زه پوئیگم دا اللہ طرفنا پاسو چی تاسو اینو پوئیگیم که تاسو ایچ دا خبر ناشنا دا نو ٹک دا اللہ خبر دا ما تا وحی کئی زکا تاسو باندې ناشنا لگی خوا نو هم دا دی چی امیشه دا پار دی مسئلی تخلقو نوی مسئلہ ویلی وخوا دا نوح علیہ السلام دا واقعا نمعلوم شوکا نخوا چې دا نن خلق تعجب کوي کنه نو ولي کوي یره وي مونږ خو حیران یو دي خلقو ته چې بغیر د شرک نه وي په بل سبا نه دا نورم بولان دي کنه هغه خو چر داسې مسلې نه دي کړی چې لوی ځان سره شي کوله پیر بابا سره شي کوله او چا که غیر الله تواضع کوی ول چرک چرګره وړو نو مشرک شو خدا پی طلاق شو گوروی دا خبری نا مسئلی خلق داسی کئی وی نوح علیہ السلام وی بدبختا او عجب تم اگا اگا وقت که پل قوم تاوی یہ خلقو تاسو دیر ناشنا گنے دا خبر انجاکم ذکرم من ربکم چراغ نصیحت راغ عبرت دربستا سنا علا رجل منکم پیو سڑی باندی چستا سو دا جنس ندی دا ناشنا گرنی نگورا لسم پاکی دا معلوم شوا چسنگا وس خلق انکار کئی چی پیغمبر بشر نی ناغا وقتی ام کاؤ کنا چی رجل برازی رجل ناوی تا تاس ناشنا گرنی چی انسان او رجل را غستا سنا تاسو ته دعوت پیش کولی انذرکم چې تاسو ویری ورده یو لسم خبره ښه چې پیغمبرانو دنیا ته دراتلو مطلب سو داو لینذرکم چې تاسو ویری ولتتقو چې ځان د شرک نه بچکه ولعلکم ترحمون مرتب خبره ده او تاسو باندې الله طرف نه رحم وشي ولی تقوا سبب در رحمت ته تقوا ستوي ځان بچکول له شرک نه فقط زبوه فان جنا هو الذين معه درو جن کنو علی السلام نو موږ دل اخلاص کو دغه کې دونا د علاقت نه او کسان چې سر مرګري پاغي کشته کې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق موږ کسان دا دولسم دی سبب د عذاب څه دی تکذیب د آیاتونو دا بیا بیا وی هر واقع سره بوي چې خلق له هلاک شو زګه کذو بیا آیاتنا درو جن کړیو زمو آیاتونو توحید انهم کانوا قوما عمین یقینا دا یو قوم او قوم د نوح علی السلام لاندو څنګه لاندو ټولو نن امين يې دې ته نه دی ویلي کنه دا خو هر لفظ کې دوه مطلب وي کنه یو ظاهري عامي او بل باطني عامي نو ظاهر کې نو وړاندو سترګې خو روغ وي ولیکن د زړونو لوندوالي یادي الله قوم امين دا ګور دولستنه معلوم شو نور با پکې خو ظاهر په دې مختصره واقعا کې نو قران چې واقعا ذکر کړي صرف دلچسپي نه وي نډیر اموري او رموز اشاراتي بګي دویم ولاد نه قوم هودا مونږ له ګلې عادیانو ته رور د يهود عليه السلام د نسب نه وکنه د دې دینی رور نه د نسب نه و قال يا قوم اعبدوا الله اقوم مرضخه وی زما قومه شفقت وکنه الله یو غنه توحید پیش کړي مالکم من الہین غیرو رد شرک کئی نشتے ساو دپار حس مددگار من الہین سمانا گر الہین نکی ردا وسیاق دا نفی کدا او من پیم دے استغراق راغ لے دے نو ختم شار سو یو صفت دا الوحیت ہی چاکی نشتا الہ چاہتا ہوئی چا دا یو صفت مالکی که یواز غیبدان پا دنیا کی پیدا شنو الہ بوتوایو خواب نور دی بکی اس صفت نئی او جی غیبدان اینو اغا با الہی نو کم دے او یو صفت والا چے کاشف دے چی مصیبتون لری کئی کنا کدا پیدا شن الہ بواتوائیو کہا جتروا پیدا شن الہ بواتوائیو یو صفت نکنا من الہین یو صفت والا نشتا کنا خواہ او غا اللہ ذکرنوی چا خو جامع دے رولو صفاتو نو دا کمال خوا نو چی او صفت والے نو پیدا کی گی نو ٹولو والے بس پیدا شی من الہین غیرو افلا تتقون ہاں دا پاکی نوی خبر دا داوی چی مشرک دا اللہ نا نیری گی نور دارسا نیری گی دا مڑینا بس اوکوی ری گی اگا جز زان لخ پنشی خوزولے او د ګټې نه د ونې نه چې څه دی وته ځوړن کړي کنه ته د بته نه یره کیخه که اسې د پته یره کی چې ته د حسن او خایست لپاره څه شی ځوړن کړي نو دې چې راشنو نه نه بو ته ګوري اولا تتقون هود علی السلام زکوي چې تاسو انکار کوي یا شرک کوي نو د خدای نه نه یریږي اتشركون فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومهم دي خلقو اختلاف کړي ها او امام سردارانو مشرانو چې کفر کړي او په قوم د دکیم الته سره تخصیص نو کړي چې من قومه ځکه نوح علی السلام سره هیڅوک نو مرګري شي ها هود علی السلام سره سمرګري شي وو نوځکه وی چې هغه کافرانو یادو د قوم د دنیا مؤمنان نه ان لنا را کفی صفات موږ خام خاوینو تعالی را پډیر لوی جهل کې قمقل ډیر قمقل ان لنا ظنک من الكاذبین او موږ یقین کو پتا باندې چته د سنوي چې دروغجنې من الكاذبین چې دنیا کې کم مشهور او معروف شخصیت تیر شوی دروغ جن ته پاغي کې ښا تو وخت مر ظالمان او دا وسوم وی کنه چې دا څه ځای کې مسله وکي کنه په دولت گمبت کې چغی ته چته موحد نه تله اته مسله وکي کنه هروی دا له خوري رقمه کړل دا دې سوی ور دې وی چې شیخ بابر بابا سره نشي کوله دا دغه بابا دې کنه دا وړل کما کله د پوکه ویخه چې بیا دا خبرونه کی فی صفاحتن قال یا قومی وحود علی السلام ای زما قوم علی سبی صفاحتن نشته ما پوره زره جهل دلیل می داله چې ولکن رسول من رب العالمین زکا چیزو استازیم در عبد مخلوقات نام چه اللہ سوک را لیگی و رسول تی جوڑی کنا اپار صفت باندی کاملی انتہائی عقل مندی و بلغکم رسالات ربی دزان نوی مخا رسوم تاستا پیغامات تخپل رب وانا لکم ناسحون امین او زخواستا سو دپارا خیرخوایی کوما او مانتگریم اللہ امانت تاستا رسوما دیکی خیانت نکوم او عجب تم تاسو دا خبر ناشنا گرنے چه ملائک رانغے انجاکم ذکر من ربکم چراغے ذکر نصیحت او دعوت ترفستا سنا پیو سڑی باندے منکم چستا سو دا جنس ندے بشر دے کنا لینذرکم چتا سو یری گردی دے کہ دا بشارت خبر نکی بشارت والا بکیون نو چالا خوشخبری ورکی لیون زیرا و لیو بشیر خبالوی چی دوار قسم خلقی که نخوا نا دلتا که طول دغسی و چی اغل انبیا ابتدا کی دعوت ورکاو چی تاس ہو یاری وذکرو او یاد که اذ جعلکم خلفا چوی گرزو لے عباد من بعد قوم نوح پس دقوم دنو علیہ السلام نا وزادکم فی الخلقی او تاسو زیات کړی په مخلوقات کې د خلق دو معنی دي یا په معنی د مخلوق سره دي دا ډیر راځي مصدر په معنی د مفعول سره ها ذا خلق الله یعنی ها ذا مخلوق الله سوره لقمان کې براشي نو په نو په خلق کې دا سي غټ غټ الله نو پیدا کړی دومره غټي باډه او وجودونه بل چې الله نو ور کړی لکه تاسو له نو زیاد کړی تاسو په مخلوقات کې بس توتن په باډې کې په جسمیت کې جسمونو هم ډیر غټ غټ ډیر فراخ دي ښا او سورې هود کې بیا د غټوالي بیان راځي دا کدلته کې خبر نه کړي چې څنګه هلاک شو او دوی معنا د خلق بدن ته نمرات دي تاسو زیات کړی په بدنونو کې د فراخینا ډیر فراخ بدن در کړی فذکرو اعلی الله دا بم نعمتینو چې الله چې هغه ټ باډي او غټ صحت ورکې لوی زناوري کنه دا لوی نعمت څه کنه ها بس توتن په نعمتونو کې بیان کړی فذکرو اعلی الله یاد کړه د الله نعمتونه لعلکم تفلحون نو یقیناً تاسو به کامیاب شیم دعوت ورکو بیان وک نو اس قوم ولا جواب ورکی قالو اوی غی عادیانو اجئتنا تو مونگ لد دید پار راغلے اجئتنا تو دید پار مونگ تراغلے ننعبد اللہ وحدہو چو مونگ عبادت کو دا اللہ یوازی دینور سر بس چل کو وحده ونظر ما کان یعبد آباؤنا ستادو مطلب دی مونږ په خپ وشو ګور کچا ویلی پیغمبرانو ته چې مونږ ستادو په خبره نه پوي ګل نفقه رسول شعیب علیہ السلام دا اسی وی خپ وشو تو ګور عادیان ته داوود علیہ السلام په تقریر سم خپ وشو دی دا غو تقریر خلاصه ذکر کړی تمنګ ته وای چې الله اومنه په توحید سره یو او بل په لوي چې د خپل الیحه پرې ده دوه خبرې دي یو منفی یو مثبت ته کلمه د دینه جوړه ده چې لا اله الا الله چې بندګي کو د الله یوازې او پرې دوه هغه چې عبادت به کو زمو مشرانو موږ تاسو نه شو کولې تفسیر کشاف وی چې دا دې رب دې او غړنل خبره ها انکرو واستبعدو اختصاص الله وحده بالعبادت یو دا خبره چې بس عبادت په دبل چانه کو اختصاص الله وحده بالعبادت وترک دین الاباء اغه مشرانو دین پریدو ثوري روخيار چې مونږ ته داوي بس دانشو کولی خواه تا تا چی سوئے دانشو کولی ها عذاب ته تیاریو کار کې سم عذاب نو هغه ته تیاریو ځکه بدن کې مزیشتا فاتنا بما تعذنا رولم ته عذاب چې مونږ یری ان كنت من الصادقين کوي ته درشتینو نه عذاب راوله بس قال يهود عليه السلام عذاب خوراغله دي تاسو وینې نه دا شرک نه دي دا عذاب دي کنه ځکه سبب چرایشی نو سبب و سره خام خای یقینا واقع شوه دي پتا سبحان دې درف تاسو نه رجسون پلیتیم رجس شرک ته وي فجتنه ور رجسه من الاوسان وغضب او ذا الله قهر او غضب اخوا قشوی ده پتاسو بانده اتو جادلوننی فی اسمائن تاسو ما سر جگڑی کوئی پا حق داغی نمونو کی سمیتمو وانتم واباوکم چه تاسو ولی خدی تاسو استاسو پلارانو دا نمون خود آغی نو اغیل خمور و پلار سم نمو یخیو چه علی حجویری تاسو تا داتا گنج نم کی خود دا سلا مور و پلارانو ممتنه لری کو او سید علی ترمیزی دیو لیخو تاسو تا پیر بابا ہوئے دا تا چاوی جو ورا مورا اپلارو نمونا یخی سمرا خو کولی اتاسو تینا دا نمونا جوڑ کلو عبدالقادر سمرا خیستا نم دے جیلانی او گیلانی جن پا گاب بدلی دی نو تاسو ته کوم نوم کې خو دا پیرانی پیر لویزوان اسمان سمیتم وانتم واباکم دا غوتش نمونه دي سه حقیقت یې نشته ها ما نزل الله بها من سلطان نذ نازل کړي الله د دې په دې خدای ته باندې سو دلیل فانتظروا انتظار کوي خپل انجام ته انی معکم من المنتظرین زمتا سر انتظار کونکے ما چستاو دا عذاب بلا سنگئی توبہ چو دمرا لوی لوی خلق سر با خدای سکار کئی خوا فان جیناو پس حود علیہ السلام ام بچ کو اوغا کسان تید سرو برحمت مننا پخپل رحمت سر دا ذکوی چو سوک دا عذاب نبچ کی کنا نگوری دا بل سنم دے ناخلی خوا اغه ته شرک ویلش چې دا ورشي چې مفسرین وی کله خلق وی چې بچو مونږه کدا چوکیدار نه وینو کار به خراب وا دا هوچ دیو نو ډاکاو نشوا کدا سپې نه وی ګور اغله راغلیو او چې دې سپو غو بل جوړ کا نو له تختی دا بچونو و دا شرک دی برحمت مننا دا سنوې چې الله بچ کړو الله رحم وکړه تا او ته خدای له شریف کوري دا دې پاره ویلې چې ګورې دا نه یادو چې د هود علی السلام عمل یا د مؤمنانو عمل نه برحمت مننا وقتا نا دا بر الذین کذبوا بآیاتنا او کټ کړی مونږه او پری کړی مونږ جړی دا کسانو درو جن کلیو آیاتو نظمونگا جرم تخیال کواخا دلتے ہوئی داولی حلاک شو کذو بی آیاتنا نند خلق جرم سدے وما کانو مؤمنین یہ بالکل ایمان پاکی نو کنا اللہ ہوئی نو ایمان رولون کی دے سبب دا حلاکت شنو دیو جنبی زاوی ہوئی تنبیہن دی آیات کې الله موږ ته تنبیه راکړي الا ان الفارقه بین من نجا او بین من هلاکا چې دې دواړو کې جدایي څه ده چې چا خلاصې ومنځ سوک هلاک شو فارق په کیسه شه دي هو الايمان چا کې ایمان نو اخلاص شو چا کې ایمان نو نو ذکر اما کانو مؤمنین سره لګولې چې دا یادو ښا تنبیه پس کې دا په دې کې چې اما کانو مؤمنین ایمان سبب د نجات ته چې نینو هلاکی گی بنو ویلا سمود آخام صالحان لیکلیو مونگ سمودیانو تا صالح علیہ السلام دسر وقف کرده نور سب وجه نمالومی گی صرف دا معلومی گی چه لطافت تے پکی سنگا کسوک داوئی کنا نم غلط بنی چه مونگ سمودیانو تا لے گلیو رور ددی چه دیر صالح بندو دیر نیک عمل سڑیو که خپل لغوی معنی کوي کنه او د اسمیت معنی نه کوي نو سیدا یره چې د صلاحیت حد په تمام نو ښا او کدا سو وی چې لګلو مونږه سمودیان ته هغه یو د دې صالح علی السلام چې ده نو دا ډول دې ته لطافت وی ښا چې اسمی معنی ته یو مغستې شي چې هغه صالح نوم یې نو هغه هم لګلو او دا معنا ته مو واستئ شي چې راخډر ناشنا نیک سره ونه دا وقفه زکه کړې چې د بل پیغمبر په نوم کې خدا نه جوړي ښا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وی وی زم ما قوم الله یو ګڼه نشته ستاسو لپاره هیڅوک اله بغیر د الله نه قد جاءتكم بينه من ربكم یقینا راغله تاسو ته معجزه درب ستاسو نا هذه ناقۃ اللہ دد اللہ خدان زما استان دان الله بو خانم ساتینو ناقۃ اللہ سمانا د اضافت تشریفن ته تویخه کله چې الله خپل نوم پوسکی خود کنا نو پوسه چې ډیر عزت یو کو دا غشي ډیر عزت شخه ک بیت اللہ دې ک ناقۃ اللہ دې ک کتاب اللہ دې کنا که ارض الله دا ټول د عزت وایي ښا دا غو خدا چې الله په خپل نوم یې خده نو دا ډېر عزت مند ده لکم آیه نستعوذ پاره او معجزه ده فزروها ندی تسوای مها می وه می ټکاوې می یراوې يرولې خن شو اخو چې راخکار شو نو د دې می خوان به تختې ده ښا وسم چې خو ویني نو تختی تم دایغه يرولې دي کنه ها فزروها پرې دې سوتوایما تاکل دې جواب دي چې خوراک کوي او سريږي د الله په زمکام د الله دا او خام د الله دا تاسو باندې سبوج نشتان چې تاسو ولا واخره ولې دې له وسوکره وړي ونو ولا تمسوا بسوئن دا معنا دا مر سیدی تا پا ضرر فیاخذکم عذاب علیم کورا سیدین او بنیسی تاسو لن عذاب دردناک وذکرو او یاد که دا اللہ نعمت اید جا لکم خلفا من بعد عاد چوی گردو لی تاسو عباد پس دا عادیانونا بگر آغی حلاک کلو او تاسوی پیدا کلن دا لک نعمت دا اللہ دا خو الله دې چې ډېر صبر دې ښا کني بندت چې ته وینه نه بیا بیا نه کوم دا کار دا خو یې په شوې نو ما هغه بیا بیا هغه الله بیا بیا پیدا کول کوي وبوؤکم فی الارض تاسو له زیدر کو پزموکه کې ظاهر چا نډیر دې معنا تفسیر کوي تتخذون من سهولها قصورا جوړوي په سمزموکه باندې بنگلی وتنحتون الجبال بيوتا او تراشه پغرونو کې کورونه ګور ارزه کې ستاسو کورونه دي ورونو کې هم دي په سمز مقام دي دا بو اكم دي کنه زه در کړې تاسو له نو دا ولي دواله زيون دي یو خدا چې یو د سړځه یو بل د ګرمه او یادا چې یو د یری په وخت کې د غرونو کورونه او بل د امن په وخت کې د سمې کورونا بنگلي او دریم دا ذکر کوي چې بنگلي غي جوړ کړي چې سل کال او شنو بیا خراب شوي نو بیا جوړ کړي ډیر وکړې دا تاوان نه پیوکړو جسل کالو شنو بیا خرابې شو ناغي مون خو دینا بل کار ته سم نشو نلل غرونو ته چورګ په ګټو کې یولي کو آب نه خرابې عمرونه ډیرو کنه وطن حجون فذكروا على الايات كذا الله نعمتنا شکریہ ادا کے او مگر دے پزمک کی فساد کو ان کی قال الملأ الذين استكبروا من قومه او یہ معتبر اشراف و سرداران چلوئی کلوا پقام دد کی للذین استضعفوا ورال تک معلومہ و یذل تہ مجمول اکڑا خام خا دا گرے نقطین خالی نہیں خا للذین استضعفوا او کسانو تا چې کمزوري ګڼل شي وو دا معنا ده اشاره دې ته کوي چې حق پرس کمزوري نه ګوري هدي وخت یې ری صبر کوي صبر کوي نو خلق وي دا وی سړی د چا چرګې تشي نشي ویل خلق دی وی الله یې مکه وګوره کوسا ولا ورل کنه بیا به توبې او باسې چې د شیخ نه مې وساته دا شیخ نه دی دا شیخانو لاسترالي دا شتګرو ته وي اوس وته ځان ټینګه کنه للذین استضعفوا اسې کمزوري ګڼل شي د خلکو په نظر کې نور کمزوري نه وو لمن آمن منهم یعنی هغه څوک چې ایمان راوړل په دې کې نو هغه ته وي اتعلمون ولي تاسو دا خبره معنی یقین کوي ان صالح مرسل من ربي چې دا صالح علی السلام را لېګل شوی د رب د طرف نه چې دا لاره لېګلې تاسو دا یقین کوي وګورئ جواب کوي او د دینه معلومیږي چې ډېر بهادر خلق دي ښا قالو وی دی په جواب کې ان بما ارسل به مؤمنون دا څه ونوي چې مونږه دا منو چې دی پیغمبر دی دا غوډه رسالت خبره ونکړه بلکې د مسلې خبره وکړه مونږه په هغه مسله باندې چې دی را لېګل شوې دي په هغه مونږه ایمان راوړې دي یعنی دا خو دې کې خو شک نشته چې صالح علی السلام خو زمونږه رور بای هم دی او پیغمبر هم دی ته خو مونږه خود منلې دي او دا تاسو چې پس باندې بد غنې کنا هغه جدا خبره ده زکه ویلې نو نبی علیہ السلام په حق کې چې مشرکین د عربو دته دروغجن نه وي صادق امین وته وي خو په دې مسله باندې بد غنې دې زکه وي چې تاسو پس بد غنې کنا هغه باندې مونږ ایمان راوړې دي چې هغه مسله توحید ده هغه سموسو زیاده قال الذين استكبروا نو یو کسانو چې لوی کړي وا لوی نو لوی کړي وا استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون مونږه په هغه مسله توحید باندې چې تاسو ایمان راوړې مونږ ته کافران وایې ها دا باطل پرست چې په غوسه کې راشي کنه دی بیا دا وی چې کوم ته کافران وایې کوم مشرکان وایې زمونږه قبول دي چې سره ته وایې بس ومونگا ماف کوئی بی کافرون نو پا غصہ کرا لکا نخا فاقرن ناقتا نو زور یہ اوخی لراغی دا میشہ دا باطل پرس کار دا دی دی پا حق پرس نشی رات لی خو کل خلق توئی وی تاسو دا خبر ناو رے نو ایتی ناو رے چی غیر آ پا رہے وغی پاس ہے ورپسے تراشا کا نخا دا یو ځای کې باطل پرستو به د تیانو جرګه کوله کنه نو یو تن پکې وی جرګو ته اجت نشتا خو ورشه په دې مدرسې ادا کټي مړي ولا بار رو ورځوي نو یو خيار هغه ته وی وی ته مخ کې شامون در پسې بیا غږ نه کاو کنه دی خلق پاري ښا فاقرن ناقتا نو هلاک اکڑا غوخا ٹکڑی ٹکڑی اکڑا واتوان امر ربیم نا فرمانی اکڑا دا حکم دخ پل ربنا وقالوا اویوی یا صالح اتنا بما تعدنا ای صالح علیہ السلام اس دا عذاب وقت دیکھا راول مونگتا عذاب چی تمونگ یا رئیم ان کنتا من المرسلین که خام خاطد پیغمبران نئی اس با دی مونگو منو عذاب راولا فاخذتهم الرجفتو سورة هود کی براشی صالح علیہ السلام ورتوی چی تمتعو فی دارکم سلاست ایام ستاسو په دنیا کې درې ورځې وي که څه کوي ځان لنواله وکي ځان مان سم کوي کنه چې کوم قیمتي سامان درې ورځې ستاسو ښا نو په درې ورځې پس عذاب راوي نو فاخذتهم الرجفتو اني ولدي لرا یو زلزلې ګور نور زینو کې سويحه راغلي ښا فاخذتهم سويحته بالحق وجعلنا مغصا نو ٹھیک ده چغوا سوی حوا خدا غی چغی دوم را زورو چزمکا و سراو جلا کی ده جبریل علیہ السلام چغوا کنه خوا نو رچفه او تزکوی لی دی زمکا و جلا کی ده فاسبحو فی داریم جاسمین اگرزی دل پخپلو کورنو کی پڑمخیم ولی زلو چی ده چاو چوی کنه ناغوی پڑمخی پروتی دا ډیر درد دوا جنخه چې خدای په دې ځمکنه نو زما نو یې څوک ته نه پاتې نشو. تفسیر کشاف والا واقعا ذکر کړي هغه به دي مواری فلم یبق منهم احد چېغه چواله شو نه څوک پاتې نشو الا رجل یقال له ابو رغال ها یو سړی وو پدې سمودیانو کې ابو رغال نوم یې هغه چرته تللو حرم ته عمرې له بتللو یا وصله تللو نو ښا کان فی الحرم ولما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه وجسنګ له حرم نه راووت د امن د زینا نو ګوره چې کوم عذاب اقام تر رسیدل هغه په دران نه په ځای مړ شنو نو خلق قائل تا کې خاخ کو حرم نه پلک نه عربو پزمو کې خاخ کو نو یرویا بیا روایت شوې چې نو مره په قبر ابي رغال چې نبی له سلام یو ځل تیرې دو دته په قبر باندې نو صحابه ته وی اتدرو نمن هاذا تاسو پیژنې چې دا څوک دی قالوا الله اعلم بلا خبر وای مونږ ته سپاته ده نبی علیہ السلام ورته دا قصه بیان کړه چې دا خو د سمودیان نه وسړیو او حرم تراغلو چل د باغی عذاب راغې دلته په زبان دراغې ابي وی چې د خلقو خخاو کنا نو دفینا غصنن من ذهبنا د سره د سرو زرو لخت خخا کړه اغیوی مونگی خواست نپریدو دا لخت دیسه کئی دا غزه دا پا لخت باندیسه دا تی مونگ راو باسو فبوحیسا نفست خرجو رشا چی قبر اولتاو نو لخت و سرو غیر آویست کن مشرکانو مالو غنیمتو ابیاوی خلق خبر شیو چې دا دلته دا به خواند پروت غند میچا ودا په قبر متیاز کول نه یې خو انسان خوده کنه ښه چې جاهلان خلق نو هغه د قبر په دغه سپوي ښه فتولانم نو واپس یو صالح علی السلام د دینه وقالو یا قوم زما قوم لقد بلغتكم رساله ربي ما خورسو تاسو ته پیغام د خپل رب رسالتا دلته ولې مفرد کړي څنګه پیغام خدا غيو ونو ته توحید خبر او یا قام عبد الله مالکم الا ان غیر ونصحت لكم ما استطعت ډیره خیر فایو کړه ولکن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو داسې خلقې چې محبت نکوي د ناصحینو سره، چې څوک ستاسو خیر خواهی کوي، عقیده د لسموي، د شرک نه هم بچ کوي، نو ستاسو هغه بدی شي. هغه وسما خلق دي چې تاسو داسې خلق یې، داسې خلق وسمشته ښه. وتولى انم باندې ښکاللې چې هغه هلاک شو، او صالح علیه السلام سره خبرې کوي پس د مرګ نه، اته سوې مری ناوړي دا نو یو معنا ده کشاف والوي چې تولى لما رآهم جاسمینا، کله چې ویلې چې پراته په مخه کنا نو واپس چتنه، او ځان سره وی چې یا قومي لقد ابلغتكم، دې ته کلام د تحسر وی او د تحزن وی، دې کې سما شرط نه ده چې هغه دې اوري نه. نبی علیہ السلام قلیب بدر کې چې خبرې کولین دانو ها که چریت ستاسو خبرې نو پیغمبر دی معجزې دی هغه کې شک نشته دی. اته معنا دا کوي چې لما را علامات العذاب، صالح علیہ السلام چې کله د عذاب علامې ولید کنه قبل نزوله لعذاب نو نازل شوه، نو فتول عنهم نروان شتی ناوتایوی چیره ما خستازو خیر فایو کلا ما خپل واسو کو خو تاز زمان سید قبول نکنو خواه دیو سر پا یون کی خبری کلی دی تفسیر کشاف ہویا. ولوتو انیز قال لقومی اولی گلی امونگا لوت علیہ السلام کلچوی خپل قوم تا عطا تون الفائشتا تا سرات لکوی بی حیائیتا ما سبقکم بیها، ندی مخ کی شوی ستاسو نا دی کارتا دی فاحشی تا من احد من العالمین، اس یو تند مخلوقاتنا عالمین یو ویل دی انو دانه چکنی دا کار پا انسانانو کی نا، بلکہ پا دی زندہ سرو کی پا دی جانورو کی امچانو کڑی تا تازو چیسو کڑا دا اصلی بیدت تی کنا خوا بی بیدت دیتا ہوئی چی د مخ کې نه څه اصل نه ني، نو دې مخ کې نه اصل نو کنه ها اصلي بدعتيان خداو. انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتلکوي ناری نو تا شهوتا من دون النساء، د پاره پورا کولو د خپل حاجت بغیر د خپل زنانو نه چشته دي. من دون النساء الله پیدا کړی تاسو له، بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو یو قوم د حد نه تیریدون کی دی. به د سیانو مشرکانو په خوا اعتراض کو چې تاسو وای کنه چې لا تدعو من دون الله ومن اضل ممن يدعو من دون الله، دی وی مشرک خوا چاته وي چې الله پریدي आवाज وته نه کوي او دی ته आवाज کوي ناغیتا مشرکوی نمونگا خوال اللہ تم تاسوین پینزو وقت منز کو عبادت کو او دیتا پا کیوں موازو کنو مونگتا خو مشرکان نشیوی لے او قرآن گو رہے من دون اللہ وی. حضرت شیخ و تدایت پیش کن چی دلتا سمانا کوئے چی من دون النسائی ولی که دوالا کارے کول نخوا بیا چی من نسا ام رجال بیا بخوا بیا و گنانو پکی خودی ظالمانو من دون النساء غی پریخی وی ادی پسیشی و نزکا اللہ غر کلو اللہ چیز چانکار اخلی کنا. بل انتم قوم مصرفون، بلکی ایتاسو یو قوم دا حد نا اوڑی دن کیم، حدود اللہ مقرر کلی دی او تاسو داغین نتجاوز کوئے. وما كان جواب قومه، نو جواب د قوم دو لوط علیہ السلام الا ان قالوا، مگر داو صرف نور سنو وی اخرجوهم من قريتكم، ابا سيد لوط علیہ السلام او د اهل د دې کلی ستا سنا دې زمون په دې کلی کیسه کوي تا خو زمون کله دې هر باطل پرس داوي ښا چلے کړه سوات استاد باجول استاد کم دین راغلی دی دوسه حق دی من قریتکم انو مناسیه تطهرون دا داس خلق دی چې ځان پاک پاک کوي او مونږ ته پلیت وایي پان جنا او خلاص کوم دل را او اهله او د اهل مرګری الا مراته مگر نه خزه د کانت من الغابرین هغه په باقی خلقو کې رااله د خبره یو معنا مزوا تیر شوی تیرې دل او بل معنا بقیه دلته دا معنا ده باقی خلقو کې رااله چې عذاب پراته باقی سمانه ان لوط علیہ السلام او مرګری خلاړ کنا او دا پاتې شو نو دا باقی شو کنا هغه نورم باقی شو دیم وام ترنا علیم متورا مونږ اوره په دی باندې یو بل شانتی باران متورن نکره دی نوع نکره چې راشي او نوع ته اشاره نو دا کانو بارانو کنا فنظر وګورا کیف کان عاقبت المجرمین چې څنګه شان جام د مجرمانو خلقو ویلی مدین آخام شعیبا لیکلی مونگ مدین تا مدینوی دی ابراہیم علیہ السلام زیو دیو بلی بی بینا چیغی تبی قطوراوی کن نو داغینا صرف دی پیدا شو دا کلی اغابات کلی وینو داغو پا نمبان دی مشعور شو مدین پا عربی بنینو نیو پاکی حجمہ دا او بل عالمیت تنو غیر منصرف دے ویلا مدینی پا کارو کنا نا نا تاسو نوائی چطا لیکن امونگ مدین تارور دو دی شعیب علیہ السلام ویویز ما قوم اللہ یوگنے نشتے استاو دا پارا حاجت روابل سوک بغیر دادنا یقینا راغل تاستا معجزہ خو معلومہ ندا چیزا سنگا معجزہ وخا د شعیب علیہ السلام معجزه نه ده معلومه الله نه ده بیان کړی دی کې وې صحیح حکمتونو بینه درف تاسو نه فاوفل کلا نو پوره کې پیمانی والمیزان او طول دغه په وخت کې بدواړه چلی ده پیمانی هم ځکه چې هغه آسان دی بس چې پیمانه واړې نو شل سیره تاسو ورشه او طولهم ولا تبغوا الناس اشياءهم مكم خلق المالون ذي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوي پس مکه کې پس داږي چې الله درست کړه زما پر علي غلو بس چې پیغمبر راغی او کلی تا نو هغه صلاحيت راغی او زما کا سماشوا پیغمبر پراتلو سره دغه سید حق پرس پراتلو سره ذالکم خیر لکم دا کارونه ستاسو لپاره ډیر فایده مند دی غره خلی دیوی چیرو را چې مونږ په تول او ناب کې چې تاسو څنګه وې هغه سکو نو مونږ به ګټو سو دا خو ته مونږ له تاوان کې الله وینا نه ذالکم خیر لکم تاوان نشتا دې کې ډیر فایده د تاسو ان کنتم مؤمنین دا جواب دی دسو د دې سوال چې دا خدای ته اعمال ذکر کړو کنه چا فل کلا دا خو اعمال دي او اعمال خود مشرکین هغه په دې نه مکلفو په احکام باندې خو هغه نه مکلفو نو جواب کړی چې ان کنتم مؤمنین چې تاسو مؤمنان یې مؤمنان شوي نو بیا به داسې کارونه نه کوي ښا په ټول ناب کې به نقصان نه کوي فساد به نه کوي دا به نه کوي دیو سره ویلي دیم جواب دا دی چې هغه وی کنه چې موږ مؤمنان یو هغه داوا کوله نو چې داوا یې کوله نو خود وته هغه وی چې د مؤمنانو سره دا کارونه لایق نه وي چې معاملات غلط کوي غلط معاملات بیعي فاسدي ایجاري فاسدي دا خو د مؤمنانو کار نه دی ان کنتم مؤمنین ذکر تو ویلی ولا تقعدوا بكل صراط امکینه په هر لار کې چې مدین تسمر لار راغلی وي دیو په هر لار کې سره ناستو چې راتبه نه ویرو خیر کوم ځای نه رالی چرته دې مدین ته زما ها دې مدین کې اوسړې دې هغه نزان ساته ها ډېر خپل سړې او خپکی ګم در باندې چې گمراه نشي ناغه ته وسی پارا شروع کړه دا به وته وي ها مکه نه په هر لار کې توعدون چې خلق یې راوې ولې چې سړې لار کې ناشتي ابل راضی نا دلر نوی نا یریگی نا نجیبونو کلاس ہوئی چی دیکھو جو شکی تناستے تو عیدونا خلق یا روئے و تزدونا و منکوئے عن سبیل اللہ دا اللہ دا دیننا من آمن بیہیم اغسوک چیمان راوڑے پا اللہ باندیم نا اغی نفری دیں اغی پسی شوئی چی ویڑوئے نسنگے منکوئے وتبغون عوجا فدي حق و تا غلطي او خطاي ښکارا کوي چې د دې خلقو په دین کې دا نقصان دي دا نقصان دي مور او پلار باندې پیژنې رونو خويندې باندې پیژنې خپل ولي به ختم شي دې خدا نه مني امانه لري په خپل نه ګور وتبغون عوجا لټوي تاسو دې مسلې لره او دې دین لره کوګو هغه نیغ دین دې سیدا او تاسو پکې کوګوال راو باسه واذکرو یاد کې اذ کنتم قلیلن چې تاسو لګوې یا په نفرو کې آیا په مال دولت کې فکسرکم الله سمره ډیر کړې وانظرو کیف کان عاقبت المفسدين او سوچو فکرو کې تاسو نمخ کې سمره قومونه هلاک شوې دي سرنګ شانجام د فساد کوونکو تاسو به همدغه حالې ښه وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اسنه چې ګورې دوړلې شیخا دوړلې کېږي ما کوي تاسو نه یو جماعت تاسو نه هغه چې ایمان راوړي پاغه مسله چې د پاغه را لېګل شوې ما وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا او بل ډلې چې هغه ایمان نه دراوړي فَصْبِرُوا پس صبر کوئ انتظار کوئ ترغه پوری چې الله په چې الله فیصلو کې زمونږ استاد په میانس کې او هو خیر الحاکمین هغه لډیر بهتر فیصله کوونکې دی که دنیا کې کوي او که په آخرت کې کوي خدایغه فیصله ډیره بهتر ای ښه سمره خو بیان او شعیب علی السلام تقریر وکړ قرطبی وی نور وی خطیب الانبیاء طویل شي تا په انبیاء کې خطیب ځکه چې تقریر او بیان یې ډیر واضح هاته اوس دا مدین والو جواب قال الملأ الذين استكبروا من قومه وی هغه مشرانو سردارانو چې ځان لوی ګاڼه په قوم د دکیم لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك چې خامخا ضرور به ضرور او بابا سوتال رائے شعیب علیہ السلام او کسان چې تاسو مومنان دي من قريهتنا د دې خپل کلینا دا مدین وی زمونږ دی نو دینه باندې او باسونو لوط علیہ السلام ته هم ویلو کنه چې دا زمونږ کلی دی نو هغه نو دا غیشه ټول ته نو واته کنه او لتعوذن فی ملتنا زو خبرې دي بس دې کې به یوې ته تیاریږي ستا خوخه ده بس زمونږ طرف نه تا ته دا زو خبرې دي خام یا براګرځي زمونږ ملت ته ګورو ته ملت یې وته وي نا ولي وي قران الله تخفت ده چې ملت نو خدای دې په اړه وي چې مونږ له تعلیم راکې چې ستاسو په وخت کې به هم خلقي چې دا شرک نه او د بدعت نه او د ظلم نه بډکی او ځان تبع اهل سنت والجماعت وي په خوانه راغلی په دې باندې دوک کیږي ښا دې باندې اشکال چې شعیب علی السلام ته ویل تعوذنا تب بیا را ګرځي نو څه مطلب مخکې دې د دې په دین باندې او اوت څه ته ویل شي المجيء الى الشيء مره اخرى چې اوزل مخ کې وي ولاره ته نو بیا راګرځي. شعیب علیہ السلام خو چری داغي په دین نو او دا لفظ خود دې خبري بیان کوي چې مخ کې دې په دینو وګوره دې مختلف جوابونه دي. اول جواب خدا دې چې دعوت معنا صرف دغه نه ده چې سویرورت توشه مرتن بعد اخرانه دعوت معنا دخول تب زمونږ دین کې داخليږي تب راځي بس بیا غو سوال نشته دی او کاوت په خپل معنا شي نو جواب داري چې د دې په خیال کې شعیب علی السلام هم او هر پیغمبر چې کله بیان نو کړي وحی وته نو شوي نو قوم وی چې دا زموږ مرګره دي. هود سوره هود کې براشي دا زموږ مرګره او کله چې هغه مسله شروع کړه نو یې واولې دي کنه ګور زموږ د دین نو واولې دي دا د غی په خیال کې ښه. او بل جواب اصل دا دی چې قوم و سره مرګره دي کنه نو قوم خو مخ کې د دې سره په دین کې وکنه د تعودن خو جمع ده کنه نو قوم و نو ځکه شعیب علی السلام و سره مرګره کو چې څنګه به دې راګرځي تبو مرګره زمونږه ملت ته. قال او شعیب علی السلام او لو کنا کارهین اگر کومه بد غنو ستاسو دین دا به څنګه چلی چې زمونږ ډیر نفرت ته د شرک او بدعت نه همون بیا دا ته درولو دا ناشنا خبره ده. بیا وی دا به ډیر بد لګیدلې راخه نو ځکه یو ځل بیا وی قذب ترینا علی الله کذبن یقینا جوړ وکوم په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کمونگا واولی دوستا سدین تا بعد ایدن اجان اللہ و منا پس داغی چا اللہ مونگا بچکڑی یود دیدن بیاوی وما یکونو لنا ان نعود فیها اخیر مونگ لست تکلیف دے مونگتا چونگا ستا سدین تا دردو دستا سدین کی کم خیر دے سدی مونگ لرا چه در بشو استاسو دیدین تا الا ان یشاء الله ربنا تا دا انبیاء و احتیاط تی خواه ولی دیر یزان تا نسبتو کو چه اولو کننا قدف ترینا ان عدنا نجینا کنا نا انبیاء زان تا نسبت نکی وی اختیار دا اللہ دی زمان پا زان یقین نشتا ها مگر اغا کار کیگی چه خوخشی دا اللہ چه رب زمانگا دیم زمونږ اختیار نشتا. په یو معنا سره ادب دی ها دې ته ادب وای چې ځان ته نسبت وکې نو دا به خامخا وای چې نه نه د الله خو خدای چې څنګه کوي اته هم داري چې دې ته تعلیق بالمحال وای وړي د الله داسې خو هي چې سو کفر ته لاړ شي اراده ټیک دی او رضا خو نه یې کنه. شعیب علیہ السلام وی که چره اللہ رضا شی پا کفر نو بیا با در شنو دا خو محال خبر دا وسیع ربنا کل شین علما رسیدل رب زمونگار شی تا پا علم کی علم دا غم وحید تے منتعیس پتن لگیم علاللہ توکلنا گوری دا غی یوی خبر جوابی لدل تا رستو که رستو چلا نخر جنکا آس دور خبر خنو آ خدا بل ډیر غران او چې لا تعودن دا غي دومره بیان وکاو او دا غي خبره دا جواب کوي چې د کلی نه استل علی الله توکلنا الله مالک دی زموږ په الله اعتماد دی د تاسو اختیار نه دی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق ای رب زمونږه ته فیصله وکې زمونږه دې قوم په مین کې دا سی فیصله چ پورا فیصله ای حق دل تد باطل نه دی ولې لا باطل فیصله هم کوي نه پورا فیصله وان تخیر الفاتحین او ته بهتر فیصله کوونکی ایم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه هلاکیه او سبب کو لګوري کنه ها سبب سی سبب دای چې خلق را پاسی او د دین منی کول کی دعوت چلی شرک دعوت چلی بس بیا الله نپری دیا قوم فا او یا مشرانو معتبرو چې کافرانو په قوم دد کې لین اتباعتم شعیبا کشران تبع گوتی سندولی چې که تاسو لارے کنا تاسو بلکارنی خود سرناسی ہے کشران خوزی کنا غریبان دے خود دین خبری خوگی لگی توحید کنا وی که تاسو بیا شعیب علیہ السلام سر لارے کنا انکم ازل خاسرون تاسو با دیر بے غیرت و بے خوند ہے مشرانو خبری دا سین نالای بس وست دے خبر سمک رہا فاخذتهم الرجفت ونول دی لرا یو زلزلی فاسبو فی دارم جاسمین وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخه ګورې یو دار خو کور دی یو سړی کور کنا نو هغه چینو بیا دیار پکارو کورونو هډیرو کنا دیار ها چې دار وي دار نمرات کلی دی ښا تګو یو کور خو نو خپل کلی کې ټول پړمخې شو فاس بهو ګوره دې عذاب راغلو سورې هود کې براشي چله په زبر نه وورو وراو ګوره مونږ ویلې چې د الله د عذاب سره ارس بیا موجودی ښا وورم پکې وو زلزلام پکې وو اوازم پکې وو تاسو نه ګوره دا خلک وی زلزلہ راغلو ها غرونو کې کنا وی आवाज به سر راته دا د عذاب سره داسې کنه ښا زلزلهم وا आवाजم پکې وو پورم وو ارسو تراجم شيو الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروژن کړو شعيب عليه السلام کلم يغنو فيها تا باندې چې دې بات شيو په دې مدین کې هغه نن د ډیر بابونو ناراضی یو غنا یغنی دی لکرم آئرمی اخو مالدارے تو ہی او یو دی غنا یغنو ناجی کمزے دیر پوونو کے پٹ شیع بات شیع ہی تو ہوئی او بل دی غنیا یغنا کلم یغنو دا دی غنیه بیل مکان چې زیک سړی پاتشي همیشه او خوځی تنه نه وی غنیه بیل مکان کلم یغناو زکه مفتوح راغله چې الف ورزیدل لريخه تا باندې چې دی بادشي په دې کې هغه کسان چې دروژن کړو شعیب علی السلام کانو هم الخاسرین هغه نور ته خاسرین وی هغه په خپل خاسرین شو خپل ذلیل شو تباہ و برباد شو فتولانهم واپس شو شعیب علیہ السلام دینا وقال حبیبی یا قومی از ما قوما لقد ابلغتکم رسالات ربی یقین ما و رسول تا استا پیغامات تخپل رب و نصحت لکم استاد غیر خواهی میں اکلا فکیف آسا علا قوم کافرین سنگا غم جنشم پدی قوم کافرانو غم نئی پکار پا کافرانو باندے خوا کل کل خدا سے راغلی دی چه انبیاء غم جنشیوی دی ناغا جدا شئے دیکھنا یو غم جنتیا دا غیب حلاکت تا دا نشتا دا گناہ دی چه قوم حلاک شو تو بیا اگوتی پوکیو افسوسو نکے نا نا دا مکو او یو غم چنتیا دا غی پا کفر دا چی دی ایمان نا محروم شو نو دا خوارچا لغم پا کار دی پا دی باندی خوا وکی با آسا زکوی چی دی پا دی حلاکت سنگا غم جن شما دا خو مردار شو واقعات ذکر شو پا یو ترتیب سرا شپاگو نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام پنځه ذکر شو در دغی واقعی سر چاگا اصل دعوی وخا او د تسلی واقعی با دا موسیٰ علیہ السلام راضی مفصل خود دی واقعاتو چی ذکر شو په دې باندې قران کلام کوي کلام سده پاره ترغیب د پاره دی موجوده امت ته چې تاسو ته نصفه د واغستا چې دا واقعیت بیان شو نو دې سمارات ذکر کوي ومار سلنا فی قریه من نبیین الله یې موږ نزلې غلې په یو کلی کې پیغمبر مگر کله چې موږ لګلې الا خزنا اهلا بالباساء والضراء مگر نیولې دې موږ خلق داغي په تاوانونو په مصیبتونو په مرزونو ابتلاء بن نقم د امتحان لپاره امتحان سو لعلهم یضرعون د دې لپاره چې دې الله تعجزیو کی کنه الله تعجزیو کی چې دا ډېر د کمال خبره ده د بنده سره دا خبره مناسب دی ښا چې دې عاجزی کی الله ته الله رب العزت وی چې کپ دې وجبان دی عاجزیو کړ چې نسمه تنګومه او سخت پیراولما دې ته بدې د پاره نو نیولې ښا د خیر د پاره نیولې ښا نو نشوا اغینا صبرو که انی اللہ تفریادو که اسنا سم بدلنا مکان سیئت الحسنتا بیامی بدل که دیتا پزیدو سختے باندی خوشحالی بیام پی خوشحالی راوستا آ سختے میں لرکڑے حتی آفو تردی پوری چی زیاد شو ام پشمار کے ام پمالونو کی عرصی ڈیر شو زبا تماما چی دی بوئی چا الحمدللہ شکر دی چا اللہ اغا نیستے و اغا خوارے و ناچارے لرکلی و پر آخی راوستا نا چا بطن تپوسو کو چی دا اللہ شکر ادا کے کنا گورا اغا مخکنے حالت رایات کے کنا نا غیبوی دا خو دا دی دنیا عادت تے کلپ خلق باندی سختی او کله خوشحالی دغه وي خسره بو کچا به وته وی چې ګور تاسو په خاصن غوي چې لارو کې به موږي ټولول کنا ايو سپلې باوا بل بنوا اجامیش لې ذلې په بد حال هغه نذیب غوسه شو چې دا هو د دنیا انټ دې انټ کله یو شانتی کله بل شانتی وی اللہ ندی ویلی چی تلک الیام نتاوی لها بین الناس گو رو تا آیات میں بکیوم ہوئی خواہ دا اسم ہوئی دا سی قد مصابان الضر راو و سر راو وی چی رسی دلیو دم مشرانو تا ام کل کل دغسی سختیں ها مصیبتونا و ناچاریں او بیاو پی خوشحالی رالا دار سخاون دان بشو و سر راو خواہ بس دغا خبر و نور سنو فاخذناهم بغتتا امنی والناسا پا وهم لا يشعرون اغیر دو پون شولی اغیر خوی چی پا مون خو اس وقت را آگی مون با اس پا دنیا کی خوشا لیکو ارمانو نا بری جو لکا وگی چی سلی ری جی کنا ارمانو نا بری جو داسی داسی جامعی باخلو اختر را روان دے او داسی داسی پیزارو نا باخلو او سیټونه باخلو وی داس چلو شو هدي کې با چپارالها ټول به چپاکړو هم له شعورون اپو بنو شو تا د الله شان دې ابتلاء بنعم و نقم دې توي دا د یوازې د قوم حال نه بیانې دا د هر انسان حال بیانې چې د هر انسان مثال د قوم دې زبان نکله سختی و نه چاري و او دغه ناشته اپانٹی ایخی پریڑے کے اپا او دا خلق نا دا خلق پی خپشی چی سم رخ کل زوان دے اب یارو رو کاری خکیگی گا نا نگاڑی واخلی ٹرکو نواخلی او پیٹرول پمپو نواخلی او دا لویے کی اپا حر کی ادی کی وی ردی دے کی میں درد چیو دی ڈاکٹر لازم نو چې لړشي ناغو ته وی خان سے ته ټیسټ وکا نو چې ټیسټ وکي کنه نو ته وی چې ستا وینه هونیشتا ستا وینه کلیجه هونیشتا وړل شوې ده ته علاج نکی خو زوی جمعات کې کیننو انتظار کا وها تو بعد د هر انسان دا حال دی دی پوی نشي الله په نعمتونو باندې نو هم لا شعورون خلق ډیر پدې کې داسي ولو ان علی القران دا ګور الله د غیب خبرې کوي مونږ څه خبر یو مونږ دوره خبر شو چې عادیان عادیان یې پوچت کړه تر اسمانه را پرې هو او سمودیان باندې چې غويستان زلونه او چاو ته په مدینه والے باندې ور ورې دو او قوم د لوط علی السلام باندې کانی ورې دو مونږ خودونه خبر یو الله وی دې بلی خبر نه خو نه خبر کولی کوئی دې ایمان را وړې وي ادي تقوا کړې وي او دې خو خلق ګرځېدلې وي نما پیدا سکړو یا خدای مونږ دا غینه خبر یو یا خدای غیب خبر یو دا غینه خو یو الله خبر دی چې ما کانا ما یکونو او ما لا یکونو چې کدا سي نوې نو څنګه چلباو نو باغې الله خبر دی نو الله وی ولو ان اهل القران کچری دا ملکونو والا خلق چې مخکې ذکر وشو امنو ایمان راولې په وحدانیت او تقوا ځان بچ کړو د شرک نه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض نو ما پرانستی په دې باندې برکتونه د اسمان او د زمکی چې الله په دې کې څومره برکتونه چولې یا الله باغی هوا د پرانستی په مونږه پرانه زمونږ خلا موجود یو امونږه بالکل ایمان راوړې ځانوم بچ کړې د شرک نه په مونږ د زمکی د اسمان دروازې پرانه زی مونږه خو یو کنه ښا مونږ به تنه سوال کوو او پرانستی دی نور برکات څنګه چې اوسړې موحد شي لا ژوندې او عقیده د توحید شي عمل په سنت شي د نور څو غاړي د خدای نه د دینه لوی نعمت خپل نشته کنه دا مطلب دی الله ما پاغي باندې دروازې پرانستې برکتونه ولیکن کذبوا لیکن دروغجن یې کړل پیغمبران فاخذنا امنی ول بما كانوا یکسبون دا خپل عملونه په جبان چې سی کول ښا د خدا حال ذکر کو ترغیب شخه دم ترغیب دی چغی خو نکړه خو تاسو خیر دي ځان سم کې کنه من نکردم شما حذر بکونه شیخ سازی سی وای چې ما خو سو نکړو ازو خدا صلی الله علیه و آله خلق تاسو ته ما چې ګورې ګناو نه ځان بچ کې ندا اللہ مونتا ترغیب راکا او زواجر دی زواجر زکا چی دی تیوکاتنو دی دا غید پاس دی تو بخت دی تو دی خود دا غید پاس دی دی خود پا کیڑو قبلیتا نمخ کئی خوا اللہ وی افا امین اہل القرآن آیا بچ بچی دا موجود خلق دا خارونا لولوی خارونا ملکو نچی دی ایات یوم باسونا بیاتن د دینا چرا شدیت عذاب زمونگا دشپین و هم نائیمون ادی خو دی پا خوب باندی اللہ بچ بشه او امنا للقرآن ایا بچ بشی دا کلو والا ملکنو والا ایات یوم چرا شدیت باسونا عذاب زمونگا زحن وخد ساخ کے اب ٹیم کے وهم يلعبون چې دی خپل خپل کارونو کې ورن ختی کنه ارسو کو په ډیوټه کې مصروفي الله یې نشه بچ کې دی غواره اهل القرآ اهل القرآ دا ټول یا دی کنه دا ټول ملکونه یا دی چین او جاپان او روس او امریکا لوی دا د ماده یو کون فیکون کار نه دی خو صبر وتا کوما دغه الله کار د پاره لکل اجلن کتاب لکل نبی مستقرن هر کار په وخت باندې کیږي افامنو مکر الله تلته د امن جدا معنا ده ایدی بی غم دي بی پروا دي تلته د عذاب نه اړو غم وسره نشته فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون نبی غم کیږي تلته د عذاب نه مگر هغه قوم چې تبا کیږي او چې انجامې تباہی کنا ناغي بیغمای بالکل عذاب وی دا ته چاوی عذاب ناراضی دا خو په دې امت باندې خدای رحم دی چې عذاب ناراضی دا د قومونو د خلاصې ذکر کړه او ترغیبات په کې دې رست امت ته او لم یهدی للذین یرثون الارض ولعبرت ورنکو هدایت چې الله کوي نو کله د انبیایو په لاس کوي کنه کله د آسمانیو کتابونو په لاس کوي نو کله په دې طریقو هم کوي چې د قومونو حال تاریخ وته بیان کړي نو هغه د خلقو د پاره عبرت پاتې شي دا هم د یو لوی سبب دی د هدایت ښا نو دا واقعات چې ذکر شون الله رب العزت وی اولم یهدی دې سه عبرت ور نکو للذین کسانو تا یرسون الارض چه غستی دا دا زمکا همین بعد اهلها پس داغی خلقنا چه ول پی غی عبادو و غی مالکانو اوز دیتا پاتشو پا میراس کے ندی دا غی دا حالاتو نا عبرت ناخلی او دا خبر پا ذهن کے نرازی اللہ و نشاو اللہ یو کزمونگا خوخشی و غوارو اصب نام بی ذنوبیم نور بکو دیتا عذاب پا سبب دخپلو جرمونو سرام الله وی قیاسو کې کنه چې دا قومونه هلاک شو او ولې هلاک شو کذو بیا آیاتنا دا وجوا خنو ځان ته وګورئ تاسو کې دا مرض شته دا آیاتونو سره تکذیب او دښمنی شته نو تاسو به هلاک شئ الله ونشاء صبنام بذنوبیم کچر زما اراده شوی وي ما به رسول دې ته عذاب په سبب ګناهونو دې نه دا عذاب کومه په دې باندې کړی دی الله وی ها یو بل عذاب شته چې باغی کې مبتلا دي ها هغه دای چې ونت با علا قلوبهم مونږ مهر لګو د دې په زړونو باندې مهر د جباریت فهم لا يسمعون دې علامه ده په زړونو مهر چالي دلې دي چاته ښکاری الله وی علامه ده ته خیمه کنه چغې بیا قران ته وګ نګدي بس دا علامه ده چې په دې ټاپه کړه ده ها چې څو کوی نه چې قران ته وګ نګدي او بد پیلګي او دا بد ردی وین پوشه چې دې ټاپه کړه ده ها الا قلوبهم فهم لا يسمعون اږي په قران ناوري کنه د الله کتاب بناوري تلک القران دغه ملکونه او علاقه چې بیان شو تلک کاری ہونا او دا بیان ندا سی شوا لکه جی بالکل محسوسی بالبسور امشارن لی بالبنان دغا کلی نقصو علی کامن بیانو تاتا من انبائیها بعضی واقعات تا دیم طول خو اللہ ندی بیان کلی کده یو یو قوم طول واقعات خو دو دریس و جلد کتاب پی یو یو قوم لگی چته ټول تاریخ بیانې کنا نن من امبایا ضروری خبره دغه حالات ولقد جاءتم رسلهم بالبينات یقینا راغلیو دي دا پیغمبران د دې ډېر ښکارو دلیلونو معجزو سره فما كانوا ليؤمنوا ننو دي چې ایمان راولې بما كذبوا من قبلو هغه مسله باندې چې درو جن کړي وا په خوانو قومونو یو دا معنا چې په خوانو دروغجن کړه ندی ورپسې ورستنوم دروغجن کړه ټول یو بل توصیت کړو یو دامن یا دی یا دی صرف نو دی چې مان راولې پاغه مسله کذبو چې دروغجن کړه من قبلو پړمبیر وز چې پړمبیر وز په خونه لګې دا کنه بس ناول خو دې خونه لګې دا بیا الله رب العزت وي چې اوس به نه مانی اس بے دربان دا نعمت نسود کو ما آو کذالک اتباع اللہ علی قلوب الکافرین دغا دا اللہ قانون دے چی مہر لگی پذرون دا کافرانو وما وجدنا لی اکثرهم من آہدن خبر اصل کی دا دخوا اللہ ایماو نمونتا دا اکثر خلق دا پارا پابندی پوادی باندی من آہدن سمانا یعنی الوفاو بالآہد کوم وعده؟ هغه د ازل وعده چې لستو بربکم قالو بلا الله ی اسی ویلو چې بلا هغه وعده خو چې په پابندی ونکړه ها او مینمون ته اکثر د دې لرا پابندی په وعده باندې خدا پکې نو ادا نور ډیرو وین وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقینا امنت مونږ اکثر د دې لرا ماته اونکی دوا دی فاسقان ثم بعثنا من بعد موسی بیااتنا بیا د ټولو نرستو راولی مونږه پس د دې پیغمبران موسی علی السلام په خپل معجزو سره نه معجزې ول الله ور کړی وي من اسرائیل کی وراشی فرعون تا او داغه ډلی تا نه فظلمو بها ظلم او کو داغه معجزو سره فظلمو بها بانکارها ظلم داو کی چې داغه نه انکار وکړ هغه پور ټوکی وکړ استهزاء وکړه فنظر وګورا کې وکانا عاقبت المفسدين سرنګ شان جام د فساد کو انکو ورد موسی علیہ السلام واقعی چې دلته ذکر کوي کنه هغه کې اته واقعات اته جدا جدا د موسی علیہ السلام اته حالات سلور اغذی چې د فرعون سره لګیا دي رسکشی ده مقابلی دي سلور اغذی او سلور بیا د خپل بنی اسرائیل سره دا ته واقعات به ذکر او دومره واقعیت قرآن په یو آیات کې ختم کړو دا ګوره چې موږ موسی علیه السلام علیکم معجزې مولا ورکړو فرعونانو نه منلې نو ګوران جامې سوشو بس ختم شو په یو آیات کې ټولر سره واستو ته د قرآن اصول دي چې اجمال او تفصیل نو سی تفصیل کوي وقال موسى وموسى عليه السلام يا فرعون دي زګه په تعويذونو کې لیکيخه دي چې تعويذونه کوي کنه اور واه خبيصه او تواز کوي نو يا فرعون يا حمان او يا شيدات ودا ډېر زبردست تعويذ دي دی بدالی دلی چې قرآن کې راغلی چې یا فرعون نا ټول جهل لخوا دا دی او اپریده راغی دا بریلیانو جماعت دیر وقتی کی گی دری سالور کال نو که ناستوی تاسو چوائی چې آیا رسول الله السلام و السلام علیکم دا شرک دی کنه دا आवाज وی دا چې موږ مانځ کې وایو چې السلام علیکم ایها النبی دا غیو ته چې تویل یو کنه او تو نسیو من الکتاب دا نه دی आवाज دا هم आवाज دی ما ته یې مختصر خبره خدا دا چې دا आवाज زما واستانه دی ښا دا چې مانځ کې مونږ وایو کنه دا زما واستا आवाज نه دی دا د الله आवाज دی وګور دا چې نبی صلی الله علیه وسلم کله معراج ته لړو نذری تحفیه پیش کړې پولیس راځي او زه ته لړ شي کنه چې ملاقات له نزان سره سوړینا حج دمر با برکت نو وی وی چا تحیات لله والصلوات والطیبات یالا ما سره خنور سمشته او زما د جب عبادت زما د بدن عبادت زما د مال دا می راول تعالی الله طرفنا وتویل شو چې السلام علیکم ایها النبی ورحمت الله وبرکاته د دریو واړو تحفو ایوازه ولا ورک چې تشبه نزي او دا د انسانیت دا تقاضا ده نو بیا الله رب العزت خو نو سیوی سلام دی پتا باندی یوا رحمت دا اللہ دی پتا باندی و برکاتو یو بلتا یو کاتو داوی میں گورا کچری دا ایو النبیو دلیل زمون دا پارکی دیشوی کنا نو دا خو قرآن نده حدیث کی راغلی کنا او قرآن کی ویلی شوی دی چیا فرعون بیا باغت آواز کن شرک نو کنا دا خو موسیٰ علیہ السلام راغه او مخامخ یې فرعون ته وی چې فرعون یې کم بخته زما خبرو مانه کنه نو موږ اوس چې تلاوت کو نو موږ پکې وایو چې فرعون نو دا په شرک کې ناراضی کنه ځکه دا موږ حکایت کو ها خدای تعالی علم درکینو علم ډیر لوی شی دی توس حکایت سپېژنې او نو دا موږ حکایت کو ها مونږ ان شاء الله کو چې وسو وایو چې یو نبی یو دا خو هغه زړه زوتو دا دلیل نشي ګرځېدې او ته چې د مانځ نه مخکې ورستو وایې نو دا یې چا نه دی ویلي دا نه خدای ویلي دی نه موسی علی السلام ویلي دی نه پیغمبر ویلي دی نه چې ته دا ته بس ایجاد کړي ته ایجاد کړي انشاء کړي نو دا ځکه شرک دی ها زی ډیر فرق دی کنه هغه بیا دلته مانځل راتلو ورې چې سړی په کې په صحیح خبره و ده ویخ نه وته خبر راواله کنه وی موسی علی السلام اے فرعون بشک از استاد یما در عبد مخلوقات مسلې وته په لغو الفاظو کې وکړه چې زه پیغمبر يم په ما به ایمان راوړي او مسلې می دارا وړي دا چې رب العالمین الله اشته دی رب العالمین اشته دی پاغه به ایمان راوړ حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق ټیک ده خلق راشي ګډي وډي خبر یو کی زه ګډي وډي خبر نکوم حقیق زه مضبوط یم په دې خبره باندې چې نه بویم په الله باندې مگر رښتیا حق معنا ثابت نو حقیق زه په دې کلک یم جزاو بلا خبرنکم مگر چه حق یاب او امخا قد جیتکم مبینت من ربکم راغلیم تاستا پڑیر واضحا موجزو سرا دخپل ربنا فارس المعی بنی اسرائیل نتویم مطالبه دا کما چه پا مظلومان و ظلم مکاوا او حق پرست دائی کنخا توحید چه شرک مکاوی ظلم مکاوی احسان کاوی دا دری اصول دی دین کنا نو دا بنی اسرائیل ډیر معزز قوم دی په دې ظلم نه مکه او باز چې څه دی وکړه هغه دی وکړه انور به نه کوي پری دما سره خپل قوم بنی اسرائیل دو مطالبه وکړه نه قال او فرعون ان كنت جئت بآیت فأت بها کچره تا رات لکړي په معجزه سره نو راتلو که پاغه سره دا تحصیل له حاصل له نہ د فاطمانه هغه نه ده کنه فاطمانه ښکاره کا کتا معجزه راوړی نو مونږ ته یو خیا ان کنتا من الصادقین کې ته درشتونو نه حق پر سره خو بیا د لنډي وګ دی نه اخو نقد کاری ای بس دا معجزه ها دا غزو دا میدان فالق عصاه وی غرضو لمسخ پلا فیضا ای صوبان مبین ناسا پا غیو اجدها اخکارا و نزع یدهو راویستو اخپل لاسو دگریواننا فیضا ای بیضاو للناظرین ناسا پا تکس پینو دا پار دا کتن کو سرگی و تبریخی دی دا سی تکس پینو دا دو معجزی و تاوخوی نو ور موسی علیہ السلام ته چلا کوئی تور کې معجزه ورکولا یو غرزام سا فیضا هی حیتن تسا نری مارو نری دې پاره چې روپ پیران شیونه یریږي او دلته خو فرعون ته غرزولا نو فسرین وی دیو کچکلینو چې سمانو نظران دا غیم سا خلو اتیا گزا لویا و نو لاندی جامع پزمکو بار جامع دا فران پا قلعه بانده ناغذو که چی غیقلی که نا یا دی وقت که یا چی کلبی یا دا مقابلی پا وقت که ورزولی دا آغا وقت که آدی خان قال الملأ من قوم فرعون وی سردارانو د قوم د فرعون نا ان ذا لساحر علیم بشکا چې دا غو ساحر دی ډیر ماهر یرید اراده لري ان یخرجکم چتا صوبا سی من ارضکم د دې زمکه د مصر نا وما ذات امرون دې کې سمش وره کاوه ورا دل تکیه ویلی دی چې دا خبره چا وکړه مل مشرانو سردارانو سورہ شعراء کی ویلی دی 34 آیات کې چې قال للملائئ دا ذکر دی دا څه خبره سرداران نشي کولی ها قال للملائئ حوله فرعون وی غچا پیر خپل دوستانو بزرگانو ته چن هاذا لساحر علیم دا ذکر ناغیم بیا وکړه اوی وجه دبا سوینو هغه به ویخه نو اصل خبر دا هغه ده سورہ شعراء کې وی قالو ویغي خلقو ارجه واخاه رستو کدلرا ارور ددلرا نیټه وسره کې دا وارسل فلم دای نه حاشرین اولیګا پدی خارونو کې راغونډون کې استاد ویلېګا چې خلق راو دا ډیره سخته مقابله ده یا تو کا بكل ساحر علیم چراولی تا ته هر یو ساحر او جادوګر پوآ نو ویلېګل خلق ساحران غډیرو هغه وخت کې غوډه سحر تعلیم بکېدو او ډیر شهرتو ډیر ماهران پکیو ها وجا السحرۃ فرعون راغل الساحران فرعون تا بغیر د اجازت نه ها ولي اغي پو چې فرعون اوس په ابو اغسته دی هر بوټي تلاشه چي دی اوس په دې نه دی چې مخله ورځي اجازت نه نه بس نه نه غراله او پو شو چې دی وخت کې هو د زنه مطالبه په کار ده ها چې سم مطالبه تکین دی با دی وخت کې قبلې دی وخت دی علم مقیت ګوري وی کنه نو فرعون ته وی چې مونږه مقابله کو خاص نه کو خبر دی حساب دغه قالو وی دی ساحرانو ان لنا لاجرا چې بشک خاص مونږه د پاره با خامخا اجر وی ها اسنو مونږ له بسنه یو مونږه مقابله کو ان لنا لاجرا خامخا مونږ له بس اجر او انعام یې کنه وی ان کننا نحن الغالبین فدی شرطو که جنمونگا زورا ورشو بیام گورا خبر دو سلی توب کئی خوا اسی نا که جنمونگ زورا ورشو شرطی اولا گو خوا قال نعم اوی فرعون چه آو تاسو عجر یادوی عجر بسوری چه لاک بئی که کروڑ بئی او بختم شکنا و انکم لمن المقربین تاسو به ما سره په یو تعالی خوره ګوره دومره لوی بچي ولا ورکته دا د خيارو خلکو کار دي کنه چې بادشاہي کوي نو هغه خامخا ګور تاسو ما سره نږدې نه سي د مقربینو نه وای چې مقربین دي چاته وي او بیا په ځان نه پوي نوراله توه ها کې راضي چې څنګه دې راورسي دا کنه خبره مبرو شو نو موسی عليه السلام راغی او کې ناشته حق پرس داسي کړه خان بچامو لسی بچو شهید رحم الله تعالی هغه ته چا خبرو کړی چې ارصدی مدرسه کې مولانو پنځ پیرانو په څه خبرې وکړي چې داسي دی واسي نه د کتابونو پاندو تاړو یوازې روان شو نالتا چه مدرسا که کی ناستو طالبان رامندک لجگنه کتاب پروش راغی تابونه بخرسین اگوی مناظری لراغلی ما اغیو تا منتونه کول چې دا چاویلی دی چی او دا تا تا چاویلی دی منتونه بانده ازان خلاص که خواه او دیر ناشناو که نخواه زکا بیا گلاب مولی سیبوی وی کدا زمون بل سوک شید شوی خان باچا بی پا آغا روز بانده بادل اغسته و وچه آغا شید شو نیست سوک نشتا اسی جلسی جلسو ندی وی موسیٰ علیہ السلام راگه که ناس تدیتا او تیوی وی لکم لا تفترو علی اللہ کذبان حلاک شید ز ساحر نیما تا پیغمبر ما و مالا اللہ دارا کڑی دی مقابل مکوی کنی حلاک بشه پاگی بانده اثارو که اگه خپل میند کیوی چه مقیت بگورو خواه که رشتیا ده پیغمبری و بیا فران بخپل کار کئی منگو دمر گرتیا کو اکا نجا دو گری نو بیا با سر گورو نگوره چه رال نو موسیٰ علیہ السلام ادب کئی خواه قالوی بیا موسیٰ امان تلقیا اے موسیٰ علیہ السلام یا با تو غرد اخپل آمسا وَإِمَّا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ایا به شومونګه غرزون کې خپل رسول امساګانو لره د ادب وکړنه ها ولې پوښیو اثر یې پکړې ده ها او داګه ادب چرستو ته الله ایمان نصیب کو قال او موسی عليه السلام القوم وګرځه زه خو بغیر د اجازه نه کار نکوم ما ته له اجازه نشته نه ها القو امر دے القی القیا القیوخ نا زماق نقل شو زکه یی کمزور وانو بیا دوالو التقار اعلی نو واخو مقامی دے کنا اخو علامه ده جمع یو غرزیدن القو شو خدا رستو داس نه دے فلما القو داولی نحو مزیدا القا القيا بدام القيوخه ولیکن چې مفرد کې سشوي نو هغه بدلته هم کیږي نو مفرد اصلي کنه نالته یې بدل شي او پالب باندلته هم بدل شو نو الف او واو جمع شو بیا جګړه جوړه شو نو الف ورزیدو نو فتحه پاتې شو چې ځا تا ته اجازه نشته کنه نو القاو دا جدا جدا دي خان ار کلا چې وی غرزولې امساګانی او رسې په میدان کې سډیر درنګا واخ پدریو سو خانو یراو سحرو عیون الناس نظر بندی وکړه جادویو کو د خلقو بسترګو باندې هغه وی چې ګندا ماران روان دي اټول ملک حرکت کوي منځ کې هغه باندې نور لګي دا سي پکې چولیو نه غبراس داس کې واسترهبوهم خلق ډیر او يرو وجاو به سحر عظیم او دې ساحرانو پیش کو خپل سحر ډیر لوی په خپل خیال کې یعنی دا خلق مخه ته دغه ډیر لوی سحر او نفا واو حنا الی موسی منگا امرو که موسیٰ علیہ السلام تا ان القی اسواکو چو غرزو امساح پلا بس وی غرزو لا فیضاییا فا القا و سر دی ناسا بچی خلقو که تو تلقف ما یافکون میدان پاک ساک پرو تو خوا اگر داگی یون وڑی ام نشوا تیر یک لاغا چی دی سول تکلیو او سی جول کلیو اگر ایٹولو خوالنو بازی پا دی باندی کلک دی چوئی نا نا اگا جادوی تی نو خوڑو جادوی سنگو خوڑو اگر سوی پا زی پاتش خواه جادوی تی نو خوڑو یرا دارت چاویلو چو ظاہر لفظ نخلاب کئے سو کوئی سیوتوی دا سویلے سو کوئی امام بغوی دا سویلی ارسی چویلی خود قرآن دا ظاہر تقاضا دان دا ما یا فکون یادی چیغی سول ٹکلی او سحر او جادوی پکی کلی او ناغی او خوالو او اظہار دا حق خوپا دی سرو شو ہاں نور چی سویلی اغیر سرائلیات تی چې وی ده خویون وړې شو کنه نو بیا خلواز کړه نو خلق پشاله نو پینځل زره پکې مړ شو دا وزور کړو فوقع الحق نخکارش حق ظهر معنا سره ده او بتل ما كانوا يعملون او باطل شو بی فیدی و بیکار شو آغا چیدی سکلیو دا وقال حق کار معجزو فغلبو هنالک کمزور اکلی شو پدغ میدان کی وانقلبو ساغرین او پس شو خودیر زلیل او دیر ملامت فراونیان اولقی السحرتو ساجدین اپریستی شو ساہران اللہ تا سجدہ کونکی القیا د معجزی دمرا سر پیو شو چې به اختیار بس په سجدہ پرې واته دا سجدہ د شکر ده دې کې او د ستاجت نه یي تابان یو نعمت شي چې چلو شي نو سجدہ وکا نغیم دا چې الله مونږ باندې ډېر لوی احسان وکړو چې مونږ ته حق احکار وکړو امون د باطل نه بچو قالو وی آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړو پر رب د مخلوقات رب موسی و هارون فرعون نه یادو کاغذان طرف ویلی رب د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام ساحران ټول واولې دو انقلاب راغی انبیا د دې لپاره راغلی ښا موسی علیہ السلام انقلابی انسانو کنا فرعون باندې نا وخت شو دی وی چې هغه واولې دا خو واولې دو او د نورو سغم کول غواړي ها د غي په حق کې سیاست کوي او ای فرعون آمنتم بی تاسو ایمان راول په د باندې قبلان اذن لکم بغیر زما د اجازت نه ما اجازت نه وکړي قبل په خپل معنا نه دی ځکه دې ودا مطلب شي چې هغه اجازت کو خو دې تلوار وکړه ناو کوم دې قبل په معنا د دون سره دې او بل سوره کهف کې براش تا دوزایا قبل په معنا دون سره بغیر زمادي اجازت نه ان هاذا لمکر مکرتمو فی المدینه بشکا دا چل چې تاسو وکنا دا خلوه منسوبه وا لمکرن دا خلوه مشوره وا چې کړي وا تاسو په دې مدینه کې په دې مصر کې لتخرجوا منها اهلها چوبا سيدتين خلق ددي فسوف تعلمون زردا چې پویا بشین فرعون په دروغ شروع کړه ددي زینا تش درو الکه موسی علیہ السلام غیلی دلنه تغرض باندې ولیدو تاول راوستو راغیو بل سره ملاقات وشو غی څه خبر دی چې لمکرم مکرتمو او دې دا دمکی ورکی ګورا لو قطع عن ايديكم خام خپريكم بالا سنستاسو وارجلكم خپيستاسو من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين او بیا دام وره یاد ساته چې زړن وکم تاسو ټول په تنو د کجورو کې دا دمکی ورکړه چې دا نور پرپسې نشيخه قالو او يغ مؤمنانو چه سار مال کې ساحران او جادوګرو اوس مؤمنان شو ان الى ربنا منقلبون اے فرعون ته په نشوي مونږ خپل رب ته وړي دي ليو ان الى ربنا منقلبون څنګه وړي دي ليو خدا غځېونو بل بل خنو تلي نه دي ته د زړه انقلاب وای انبیا چې راضي دنیا کې انقلاب راولي نو د زړه انقلاب راولي د تخت نه د مملکت او د سلطنت نه منقلب نغي په خپل وی ممکن انقلاب راغی او ما تنقم منا اے فرعون اخر مونږ تخپل ګنا او خیا مونږ سو ګنا کړی چې تم لا سخ په پرې کې اغلا کې دی نیول یو کنه سو ثبت نه غنی زمونږ نه الا مگر دا خبره ان امننا بیاات ربنا چې مونږ ایمان راوړې دې پایتونو د خپل رب باندې که آیاتنا تنزیلیو او که آیاتنا تکوینیو معجزات لما جات نا کله چې مونږ ترا ورسېدو نو سوال کوي د الله نه چې ډیره سخته مقضه ربنا ای رب زمونږه افرغ علینا صبرا راوړې پم باندې صبر ذکر رحمتونه د باندې ناراضی کنا صبر خو ډیر لوی رحمت دی او توفنا مسلمین صبر تساجت دی صبر تداجت دی چې وی تر مرګه پورې په دې مسله ټینګ شو خپل بیا کیږي او چې تر مرګه پورې د دینه وانه صبر زکه واړو او واخلی مونږه مسلمانان په حالت د اسلام کې ګور فرعون چې ویلو کنه چې له وخت یې عنا مزه کې اختلاف دی سو کوی چې څنګه ویلو نکړیو مو لا صح به پرې کړیو مو او اذا په دلیل چې هغه وی ربنا افرغ علينا صبرا ولي د صبر سوال هغه ځای کې پکاري چې مصیبت وي اسه وایي د صبر سوال نکې نو خو مصیبت نو ذکرې کو کنه ها وتوفنا دیو ګنټي مسلمانان دی ګوره داد الله شان دی ها او ویل دیو ځکه مفسرینو چې په فرعون باندې سوار سلويخ کاله فاریو شو هغه ایمان را نور بل بل ساحران ته موسی عليه السلام یو خبر او کړه یو خبره چې توها کې راغلی دا او هغه سره هغه ایمان راوړو یذل من یشا و یهدی من یشا دا دې چا کار نه دی دا د الله اختیار دی بس چاته خوښ شي نو دې ته ول نصیب کی دا یو حال ذکر شد موسی علیہ السلام د فرعون سره دویم وقال الملأ من قوم فرعون ویغه مشران او معتبر او سرداران او د قوم د فرعون نه ولی چې دا مقابله شو کامیابی کنا نبی فرعون کمزور شخه بیا سوینه نو قوم متوی چې ته ګوره ناستې غلې او فرعون موسی علیه السلام لګیا دی هغه خپل کار کوي نو بس داغه ارسه به داغه شي دا مصر به هم داغه شي او مونږه په سمندر کې ډوب کینو نو ګوره هغه وی ښا وی معتبر او د قوم د فرعون نه اتذرو موسی ته موسی علیه السلام دغه سي پری دی سوته وینا او قوم داغه لیفسدو فی الارض اغی خو خیر نکوی داو گورو تا موسیٰ علیہ السلام تا فاسق مفسد میلے انتا تا بنوی فساد کی پزمکا کی اولوی فساد دادے چوائے زرکان و آلیاتکان تی ام پریخے استاخ دایانی ام پریخی دو گرد ام رغٹ گنے کردے آلیہ سوکو زجاج وئی چکان لهو اصناما صغار داغه واړو واړو بوتانو یا به په خپل شکل جوړ کړی یا نور یا عبدوها قومه قوم به داغه عبادت کوو ولې تقربا الیه یمږه په دې سره فرعون تزان نږدې کو کنه توبه خدای لکه وست دا مشرکان وای کنه چې موږ په دې اولیاء سره الله تزان نزدیکو دې سره زمونږ نور سکار نشتا بس چې الله تزان نزدیکو نو دې بیا وغورځولار کې نو هغه وی دې قوم به دغه عبادت کو او بیا به وی چې اللهم ببرکته د دې په برکت سره مونږ فرعون تزان نزدیکو دا وکړه ناغی تے آلی حوی لی چھ گورا دید آغی عبادت نکی انور وست خلق لگیا دی وسیلی کے و دی وسیلی نکی حسن بسریم وی فقال کان فرعون یعبد الاسنام نفکان یعبد و یعبد ام عابد ام معبود دلی دل خوڑیر ضروری ہو چې وکان یا عبادت او یو عبادت هم به عبادت کوم به د عبادت کې دې شنده خدای نو پریزي تعالی را واست اعلی حول را تمرا قالو فرعون نی پریدم سنو قتلو ابنام زبخام خا قتلوم دا دی زامن لکا مخ کچی میں ونستحی نساهم او جوندیو پریدم دا دی زنانا وینا فوقهم قاهرون او دی سوئی چکنی مون کم زوری شو نا مون دا دی دا پاس زور اوری دا ظالم دخا داو دا اللہ پا صفت کرا دی چو هو القاهر فوق عباده نو دا زان تا رب ویلی دی کنا خا ذرب کارونه کوي کنه دا ظالم دی ان فوقهم قاهرون او قرطبی وی چې سعید بن جبیر وی چې کان فرعون قد ملئه من موسی رعبا فرعون د موسی علی السلام نه دمره ریدوی چې سم د روب نه ډاکو خا د فکان ازار اهو بالا کما یبول الحمار نو چې کله به موسی علی السلام ولید کنه نخ په ویار تکړه خرچ متیازې کوي خدا سي کوي قرطبي وي ښا رشا وي کنه قال موسی او موسی علی السلام لقوم استعينوا بالله واصبروا فالقوم تا چې تاسو بس کوي ګوره حق پرس کار څه دي امداد غوانه د الله نه په صبر سره ځان کلک کې په الله باندې او صبر کوي دا وسیله ده کنه حق پرست وسیله ده دا چې واستعينوا بالصبر والصلاه ان الارض لله اذا ازمك فرعون نه ده دا د الله ده ازمك ده الله ده دهریانم وای ازمك ده الله ده نو مالک وسوک نه غیوی کنا وی انسان به مالک نه چې زما دور اجری به دا زما دور کناله ده دی به نه د زموکي مالک نه به د کور مالک نه به د مال مالکی دی وسکی به دی وی هوټل کې ډوډۍ خوري ادولس ګنټي ډیوټي وکي دا کم زرا وی زکه قران کې راغلی چې ان الارض لله نو مثال دی دا افغانی سیب دی کنخا یوری سوحاتا خو نزی کنخا یوری سوحاتا نزی چی ورکی ہے اللہ کنوی دا اللہ دا خو ورکی ہے لگ وقت پارا من یشاو من عبادی وچالا چی واری دخپل بندیانونا والعاقبت للمتقین او خیستا عاقبت دا پارا دا متقیانو دی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل توی کنا ادغا سیغا ساہرانم پکی دی چ صبر کوي صبر کوي هغه وی موسی علی السلام مونږه دتیو ته مونږ ته موایا او مونږه لا باندې و پر وساده خو ډیر خ جواب ورکړی دی دا ګوري ګیله نه ده ټیک ده بعضو مفسرینو به ویلي چې بنی اسرائیل موسی علی السلام ته فریاد وکړي چې موسی علی السلام چې ته نوې راغلی نوم دغه چلو اچرالی نوم اقا چللې جړلې دی وته نه دا ته خو ستاسو شان خو نو قالو اوغي اوزینا موږ زرر را کړی شوې دې من قبلو مخکې درات دوستان انتا تی نه چتن وی راغلی او من بعد ما جه تنا واپس دا وی چت موږ تراغلی موږ د سختو سره عادت یو د موږ نور سره جوړیږي دا دا سخت به موږ له خدای را کړی دې د پاره چې داغه د پاره قربان کوخه نو ګوره چې جواب وته ملاو شو موسی علی السلام خوشاله شخه او هغه تاسو خوش خبري ورکي قال او موسی عليه السلام عسى ربكما نزدې دې رب تاسو ايوه لك عدوكم چې هلاك بکی تاسو د دشمنو تاسو به تا ګوره ښا او استغلبكم في الارض اتاسو با پری دي په دې زمکه د مصر ندي خوشاله شو جو بس مصر کې بیا زمونږه با چاهیو او خروس کوباو الله وینا دا خروس کو ندی زتا دا عمل لپاره پرې زما ولی دی فرعون سره زما ذاتیات خو عمل خراب وکنه نو غرق میکو نو ستام عمل ګورما تا دې لپاره نه پرې چې ته 14 اگست مناوې ته خوشاله کې نه فینذرا کیف تعملون ګوري الله چې سرنګ عمل کوي ټول کار په کیفه کې دی ښا دا نوې چې ګوري چې عمل کوي کنه کوي عمل غوار څوک کوي عمل خدا مشرکان زمون نډیر کوي ځکه چغی د شپې دروازه فزان یو کړی دی ولی ځکه چغی تخپل مشران او اتارټی ور کړی دا چې بس تاسو جنتیان یې وسو مونږ ته چا اتارټی نظر راکړي مونږ د خویلی چې عمل وکړو نو زیب او هغه ته باقاعده ویلی چې شنو شنو پټکیواله اشنه جامې او بس درنګ سات جنت ته روان یې کنا الله وینا زدا عمل کیفیت ګورم چې عمل له سنت کړي دي که عمل له رسم او رواج کړي کیفا ټول کمال په کیفا کې دی ښا ازمونږه جګړوم په کیفا کې دی ښا مونږ دا نه وایو چې ګنتا سمونځ او داس نه کوي یا خیراتونه نه کوي یا نه ارسه کوي او کیفا پکې نشتا د پیغمبر سنت پکې نشتا ځکه د فرعونانو په شان دی ښا دا دویم حال ذکر شو د موسی علی السلام ولی فرعون دمکی ورکړه او خپل مرګر ته صبر تلقین ورکړه او هغه خو جواب ورکړه هغه ولې خوش خبری ورکړه ها واخر دعوانا